Merhaba. Benim ses doğaçlama ile ilgili 3 günlük bir çember içinde yapmaya çalıştığım, çember formu içinde yapmaya çalıştığım atölye çalışmaları ikincisi. İlki çarşamba günü yeni müzik korkusu üzerinden başladı. Aslında burada bayağı en az bu kadar kalabalıktık ve yeni müzikten ne kadar korkmamız ve ne kadar korkmamamız gerektiğini konuşma yaptık. O herhalde genel olarak korkmamamız gerektiğine karar verdik. Orada da alt başlıklarda konuştuğumuz önemli konular vardı. Üst başlık olarak aslında benden onu size de tekrar edeyim. Rica edilen şey şuydu. Öyle bir sergi yapıyoruz ki biz birbirleri arasındaki bağlantının ana konusu miras. Mirasla ilgili ne yapabiliriz? Seninle birlikte nasıl bir şey için? Ben de miras üzerinden aslında geçmişte müziği nasıl algılandığı ve şimdi belki de algıda bir farklılık yaratmak gerektiğini, dinlerken yeni kulaklara sahip olup olmamamız gerektiğini anlatabileceğim dinleme, tartışma ve aslında pratikte çalma ve çalarak dinleme üzerine 3 tane atölye çalışması gerçekleştirmeye karar verdim. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi daha çok aslında üzerinde konuşarak, birazcık tarihini konuşarak, hiçbir şeyini yetiştiremeyerek aslında 1,5 saatte çünkü yetişemedik maalesef hiçbirini ama bir giriş yapmış olduk. Alt başlıklarda da aslında üst başlıklık miras üzerinden işte dinleme alışkanlıklarımızda daha çok hafıza ve yeniden anlamlandırma üzerine konuşmuş olduk. Dolayısıyla buradan da KC'ye gelmek istedim. Ben çünkü özellikle Seder'de de çok yapmak istediğim tartışmalardan birisiydi bu. Çünkü biz kendi aramızda sürekli konuşuyoruz. Neden sizinle konuşmayalım diye düşünüp tekrar bizimle. En önemli konulardan bir tanesi sessizliğin müziğin içindeki yeri aslında hayatımız içindeki yeri belki. Yani sessizlik var mı yok mu? Daha ziyade onun yeniden yorumlanması, yeniden yorumlanma konusuna kafayı takmış bir haldeyiz. Yeni müziği ifade ederken. Bir de tabii miras ve hafıza birlikte çalıştığı zaman çok enteresan bir konu oluyor. Ben başladığım zaman anlatmaya, şu benim çizimlerim, çarşambadan kalan güzel melodi kavraması bir şey, aslında melodiyle bizim ilişkimiz nedir, armoniye nasıl ilişki kuruyoruz, melodisi bildiği, aslında nasıl bağlıyoruz üzerine konuşurken güzel melodi diye bir şeyden bahsetmek zorunda kalmıştım ve bunda da aslında duyumsadığımız özellikle yatay yan yana gelen sesi bir araya nasıl getirerek müziği yorumlamaya çalıştığımızdan bahsetmiştim. Genel olarak, tabii bu genel olarak aslında yüzyıllarca duyma alışkanlıklarından kaynaklanmış. Ve dolayısıyla burada tartışmaya çalıştığım aslında belki o duyma alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldığımız için bu kadar karşılığında direniyoruz. Belki o müzikle başka bir ilişki kurmakta o yüzden zorlanıyoruz. Şimdi ikinci çok önemli konu birlikte hep konuştuğumuz iletişim. İletişim konusunda ikimiz de takığız ve tıkandığımız yerde olduğunu düşünüyoruz. Ve müzik üzerindeki iletişim de aslında belki en güzel şekilde anlatabileceğimiz konulardan birisi olduğunu düşündüğüm için John Cage üzerinden kendi ideolojisi üzerinden savunamadıkları, açık kalan alanlar falan. Oralardan başlayalım diyoruz. O yüzden ben bu noktadan sonra Seda'ya söz bırakmak istiyorum. Ve onun güzel bir girişi var. Okudum ben, harika hazırlıklı gelmiş. Ben doğaçlamacı bir insan olduğum için böyle dolanarak ve konuşarak başka türlü. O süper hazırlıklı bir şekilde gelmiş olduğu için. Ona topu ona atıp böyle sonra aralarda sorular sorarak onu rahatsız etme peşindeyim. Evet, Seda Erdi. Ben Selen Gül'üm bu arada. Selen, süper hazırlıklı gelmiş diyor. Aslında hazırlık yapmadım. Evde birazcık konuşma yaptım. Ondan sonra konuşmayı da yazdım. Yani konuşma metni aslında. Öyle bir hazırlık yapmadım. Onun gibi ben de doğaçlamaya yani bir andan daha fazla değer veren bir insanım. Böyle bir şeyi hemen üstlenmeyeyim önce. Benim çok sevdiğim bir konu hakkında konuşacağım. Bugün sizinle hem John Cage hem de onun bütün o kompozisyonu içindeki sessizlik kavramı. Bu konu çok güzel bir konu, çok da böyle zihin açıcı falan bir konu ama biraz derin bir konu. Ondan sonra o yüzden belki çok detaylı konuşamayabiliriz. Çünkü Selen'in de değinmek istediği tabii ki sessizlikle ilişkili olan başka kavramlar da var. Ondan sonra en azından İlhan Karılay'la bir giriş yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi gençle ilgili eğer ilgilenmeye başlarsanız, internette falan da bakarsanız hemen yani çok çabuk onunla ilgili edinebileceğiniz bir tane bilgi gençin zenle ilgileniyor olması, zen düzeyinde. Ondan sonra bu kıracağım. Bu da kıyıyor. Tekrar kıyıyor. Bu yukarıda Sarkis'in tekrar yorumladığı Royalci sergisi de var. Ondan sonra hani bu konuşma biraz onunla da bağlantılı olabilecek tarafları da var. Baktığımız konusu belki daha detaylı konuşuruz. Ama mesela hani Royalci'ye baktığımız zaman da zaten Cage'in Zen'le ilgisini rahat rahat görebileceğimiz falan bir eser olan. Zen'de de Kuan diye bir konu var. Anlatı Kuan böyle kısa bir saptama olabilir, bir hikaye olabilir, bir diyalog olabilir, bir soru olabilir. Hani ortak şeyi, karakteristiği kısa olması gerçekten. Yani Zen Edebiyatı'nın böyle merkezi bir şeyi, formu diyeyim. Ondan sonra bunlar üzerine işte düşünebilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz. İşte ustanızla konuştuğunuz zaman o size bir koanla cevap verebilir falan. Cage'in de yazılarında, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Cage aslında yani bir tane kompozitör tabii ki ama sadece kompozitör değil, bir yandan görsel sanatlarla dolaşan bir sanatçı. Ondan sonra yine hani Royalci'ye atıfta bulunacak olursak, o da aslında bir çizim serisi, yani bir skor olmasının ötesinde. Ondan sonra bir yandan hakkında çok az, daha az bilinen bir tarafı var. Mikolojist, mantar bilimcisi, doğa ve vahşi mantarlarla ilgileniyor. Ondan sonra fakat bir yandan da bir yazar, yani bayağı ekstansif bir yazan bir yazar hem de. Ondan sonra bu yazılarında da tıpkı Zen Edebiyatı'nda kine benzer şekilde koan diye neredeyse adlandırabileceğimiz bir takım anekdotlar var. Bu kitapta da Silence deyince, şimdi Cage'in Silence kavramı ve bir yandan da bu kitap biraz birbirine karışabiliyor. Ondan sonra bunun, bu konuşmanın tanıtım metninde de bizim kitabı biraz analiz edeceğimiz yazıyor. O yüzden buna atıfta bulunarak ilerleyelim. Bu kitapta da bu anekdotlar sayfaların, yani chapter'ların genellikle sonlarında dipnot gibi, ondan sonra ayrı bir bölüm olarak filan yazılıyorlar. Hani tıpkı koanlar gibi bunları da böyle şey olarak okumamız gerekiyor. Yani o iliştikleri hikayelerden bağımsız, ondan sonra daha doğrusu bağlantı varsa bile o böyle gevşek bir bağlantı, arasını bizim doldurmamız gereken bir bağlantı. Ondan sonra bir öyle yaklaşmamız gerekiyor. Bir de yani tamamen hikayelerden bağımsız olarak İşte böyle daha ziyade gündeliğe, ondan sonra detaya, yani böyle çok anlatılmaya değer olmayana denilen, ondan sonra hikayeler olarak ele almamız gerekiyor. Ben bu konu konusuyla bayağı şey oldum, ilgim çekti, ilgilendim. Fakat ondan sonra Cage hakkında da çok çok yazılan bir insan. Yani sadece kendisi çok yazmamış, onun üzerine de çok yazılan bir konu var. Sonra bir baktım, ondan sonra onun hakkında yazılan şeylerde de neredeyse böyle hani klişe gibi diyeceğim. Belli konulara değinilirken tıpkı işte bu koanlar gibi böyle sürekli anılan, retrieve edilen, tekrarlanan onun için hikayeler var. O yüzden hani sessizlik konusuna başlarken bu hikayelerden bir tanesini anlatarak başlamak istiyorum ben. Yani hem konuyla ilgili hem de aslına bakarsanız konunun biçimiyle de ilgili. Yani ortaya çıkış ve bize aktarılan biçimiyle de ilgili bir şey. Bu hikaye Schoenberg'le ilgili. Schoenberg ve Cage'le ilgili. Schoenberg, çarşamba günü bahsettik burada, Selan konuştu. Ondan sonra çok önemli bir Avrupalı besteci. Alman ve Rudi. Ondan sonra ve müziği de Nazi Almanya'sından dejenere bulunuyor. Ve bir süre sonra kaçıyor, yani bir süre entelektüel gibi o da. Almanya'dan uzaklaşıyor, Amerika'ya geliyor. Ondan sonra Amerika'ya da UCLA'de ve University of Southern California'da Armani dersi veriyor. Ondan sonra Cage de şanslı, yani onun şansı bu. Yani Schoenberg çünkü o dönemin hakikaten önemli bestecilerinden bir tanesi. Ondan sonra ona Armani dersi alma fırsatı yakalıyor. Yani aşağı yukarı 20'li yaşlarının başında. Bir şey çok küçük bir ek koyacağım oraya. Schoenberg'in Amerika'da olmasının ve 12 ton müziğinin oraya aktarılmasının ardından aslında şöyle bir şey oluyor. Bu çok enteresan. Yani Cage aslında biraz mecburen de 12 ton müziği çalışmak zorunda kalıyor. Çünkü o dönemde okullara öyle bir girişi var ki 12 ton müziğinin. Bizdeki şey gibi, yani Schubert bilmeyen adam konservatuvarda okuyamaz falan gibi bir şey, ya da Mozart. 12 ton yazamayan herhangi bir insanı okutmuyorlar konservatuvarda. Yani çok tuhaf ama hani oradan dejenere diye oraya kovulmuş bir insan. Sonuçta orada birdenbire, yani bütün okullarda 12 ton müziği çalışmak zaruri, yani mecburiyet var. O yüzden aslında mecburen o sistemi öğrenmek zorunda kalıyorsun. Düşünmek zorunda bile değilsin yani. Mecbursun. Yani zaten evet, yani buna şöyle bir şey ekleyebilirim. Bu böyle çok sık anlatılan bir hikaye. Paige'in Schoenberg'in öğrencisi olması, işte vaktiyle oradan armoni dersi almış olması falan. Ondan sonra ben okuduklarından biraz şöyle bir şey de çıkarıyorum metinin böyle arka planında. Cage çok tartışmalı bir figür. Yani yaptıkları şeyler böyle radikal, ekstrem şeyler oldukları için yani bir saygınlık problemi var diyemeyeceğim ama belli bir açıdan bakıldığında yaptığı işlere hakikaten sert eleştirilerle karşılaşılan bir insan. O yüzden hani bu aile derslerine atıfta bulunulduğu zaman, Schoenberg'in öğrencisi olmasına atıfta bulunduğu zaman aslında bir yandan alttan alta hep şöyle bir şey de denmek istendiğini düşündüm. Yani o da bizim gibi, o da bizim tedrisattan geçmiş, işte o da armoni biliyor falan gibi. Ondan sonra böyle bir hani kabul etme, ondan sonra onaylama gibi bir şeyle birlikte geliyor bu hikaye. Fakat yani Cage iyi bir öğrenci falan değil. Yani Schoenberg'in hakikaten böyle iyi öğrencilerinden birisi değil. Hatta Schoenberg'in müzisyen, kompozitör değil diye düşündüğü bir insan. Yani hani takdir etmiyor değil, hani genius inventor diyor onunla ilgili olarak ama hani kompozitör olduğunu düşünmüyor gerçekten. Hani bu derslerle ilgili olarak onu söylediği şey de şöyle bir şey. Belki çarşamba günü, daha doğrusu Selin'in genel olarak ilgilendiği bir konu olduğunu bildiğim için onu da söylemek istiyorum. Kendisi bu dersi atıfta bulunurken şöyle bir şey söylüyor. Yani bir müzisyeni, müzisyen hayatı yaşayan birisini yakından gözlemleme fırsatım olduğu için ben bu derslerden çok faydalandım diye düşünüyorum ki hani bir hayatta müzisyen olarak nasıl yaşanır falan gibi bir konu. En azından Selen arkadaşım ve onunla hakikaten çok konuştuğumuz falan bir konu, onunla ilgilendiğini biliyorum. Ondan sonra bunu aklımızda tutalım. Ondan sonra onun dışında da ben de baktığım zaman hani bütün o çalışmalarla ilgili olarak aslında hani ne yapmak istemediğini fark ettiği için faydalandığını düşünüyorum bu dersler. Evet, yani okulun belki de bir faydası. Evet. Özellikle müzik okulu. Şimdi bu anekdot kitabın Indeterminacy diye bir tane şey var, bölümü var, bir yazı. Ondan sonra bu da bir konuşma yazısı. Yani aslında Cage konuşma yapıyor, o da transkripti. Bu yazının şöyle bir özelliği var. Biraz önce bahsettiğim o Koan gibi anekdotlardan oluşuyor, sadece onlardan oluşuyor. Yani onların 32 tanesi art arda sıralanmış. Birbirleriyle böyle yine sağlam bir bağları yok. Hani peş peşe geliyorlar. Ondan sonra Cage de bu konuşmayı Brüksel'de yapıyor, 1960'larda. Ondan sonra dinleyicilerden bir tanesi de yine çarşamba günü adını çok andığımız ünlü besteci Stockhausen. Ondan sonra Stockhausen'ın isteğiyle onun çıkardığı, Hans Heimer'le birlikte çıkardığı Dirahe dergisinde basılıyor bu konuşma. Anekdotu ben aynen çevirdim, arada şey olmasın diye, anlatmayayım diye, Cage anlatıyor gibi düşünmüş. Şöyle bir şey. Onunla iki sene çalıştıktan sonra Schoenberg bana dedi ki müzik yazabilmen için armoniyle ilgili bir hissiyat geliştirmen gerekiyor. Ben de ona armoniyle ilgili hiçbir ilgim, sezgim ve hissim olmadığını söyledim. O da o zaman sürekli bir engelle karşılaşacağımı, armoninin hiçbir zaman aşamayacağım bir duvar gibi önüne dikileceğini söyledi. Ben de dedim ki o halde hayatımı, kafamı tekrar tekrar bu duvara vurmaya adamak zorundayım. Yani bu çok bilinen bir hikaye. Hakikaten bununla bir sürü metinde karşılaşabilirsiniz gerçekten. Şimdi benim bu aslında anekdotu anlatma sebebim şu. Hani bugün konuşacağımız sessizlik konusunun Cage'in literatüründe ki önemi ne şöyle anlatabileceğimi düşündüm. Cage'le ilgilenen herhangi bir besteci, herhangi bir icracı, herhangi bir öğrenci, bir müziksever için sessizlikle ilgili bir hissiyat geliştirmek gerçekten mecburi. Yani bunu anlamak zorundayız, ondan sonra bunu aşmak zorundayız. Aşamazsak da kafamızı tekrar tekrar duracağımız bir duvar gibi o karşımıza dikilecek. Yani onun için anlamı neyse, gece anlamak için de sessizliğin aslında benzer bir önemi var. Bu duvar konusunu da şu şekilde tekrar söylemek istiyorum. Yani bir yandan mecazi, metaforik bir şey olarak konuşuyoruz duvar konusunu. Yani kavramların karşısına dikilen, kavramları birbirinden ayıran veya başka türlü düşünürseniz onları belki birbirine birleştiren bir ayraç olarak düşünebiliriz. Ondan sonra fakat ben bu şeye benzetmeyi tekrarlayacağım, yani sabit kalacağım. Çünkü kafamda da bu sessizlikle ilgili bu duvar benzetmesi var. Yani konuyu anlarken oluşan bir şey. O yüzden de şunu söylemek istiyorum. Bir yandan aklınızda şey gibi bir şey de tutun. Duvar denildiği zaman. Yani gerçekten fiziksel duvarlar. Yani hakikaten bir mekanı çevreleyen, gözle görülebilen, dokunulabilen, ondan sonra ayıran ondan sonra duvarları da aklınızı tutun. Çünkü bence hani sessizliği bir ayrıç olarak düşüneceksek hem fiziksel hem de mecazi tarafları olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi Cage'in bu kırık kabul istersen böyle bir takım şeylerin eserlerini falan ismini alacağız herhalde yani konuşurken. O yüzden şöyle bir tane şey çizeyim. Timeline'ı düşünün bunu. Bu adam uzun yaşamış birisi. Ben bunun bir şans olduğunu düşünüyorum. Yani onun için bir şans ama bizim için de bir şans. Çünkü yani hakikaten bir insanın yaptığı işlere bakarken onu belli zaman aralığında nasıl, neye dönüştüğünü, nereden ortaya çıktığını falan gözlemleme fırsatı bulabiliyoruz. Eğer uzun yaşadıysa, yoksa işte ve ben bitirdik bir zamanda öldüyse o zaman hani böyle bir soru işareti gibi de kalabiliyorum. Cage 80 sene yaşamış, ben de uzun bir süre. Sessizlikle ilgileneceksek 433 diye bir eseri var. Eminim adını duymuşsunuzdur. Ondan sonra bu en önemli eserlerinden bir tanesi. Kendisinin en çok sevdiğim Bestam diye anladığı eser. Bu, yani bu hayatın hakikaten tam ortasına denk geliyor. 1952'de icra edilmiş ilk kez. Bence bu da bir şans. Yani tabii ki bir tesadüf. Yani tam ortasına denk gelmesi ama şöyle bir güzel tarafı var. Yani sessizlikle de ilgileneceksek bunun hakikaten bu fikrin öncesinde nasıl bir şekilde ortaya çıktığını ve bu noktaya vardığını, ondan sonra hayatın geri kalan mesleğinin geri kalan bölümünde de neye dönüştüğünü falan gözlemleyebileceğimiz güzel bir alanımız var hakikaten. O yüzden şimdi birazcık bunun öncesine bakalım. Yani şu noktaya nasıl gelinmiş onu anlamak için. Şimdi öncesinde Cage'in daha ziyade bestelerine baktığımız zaman, yani üretken bir beste, pek çok bestesi var. Ondan sonra buna baktığımız zaman daha ziyade böyle küçük insan bunun için yazılan, işte piyano, vokal, ondan sonra perküsyon tabii ki ve nefesliler için yazdığı bir takım eserlerle karşılaşıyoruz. 1939 şöyle bir tane 1939'da bestelediğim 3 tane eser var burada bahsetmek istediğim. Yani genel olarak o atmosferi anlayabilmemiz için. Bir tanesi Imaginary Landscape serisi var bir Cage'in. Onun ilk şeyi Imaginary Landscape diye. Ondan sonra bir tanesi First Construction Metal diye başka bir eseri. Ondan sonra birisi de Bacchanal. Hepsi 1939'da bestelenmiş eserler. Bunların önemi şu. Imaginary Landscape değil de İşte bir perküsyon grubu ve piyanonun yanı sıra gramofonu kullanıyor enstrüman olarak. Gramofon aslında biliyorsunuz bir şey, reprodüksiyon aleti. Yani kayıtlı müziği tekrar çalalım diye aslında icat edilmiş bir şey. Onu bir enstrüman olarak kullanıyor. First Construction Metal'de yine bir piyano perküsyon grubunun yanı sıra işte ziller ve bonkalar falan da var grubun içinde. Araba mezarlığından bulunmuş bir takım şey, işte fren diskler, balıklar falan. Yani o ses çıkarabilecek metaller. Ondan sonra onları da perküsyon olarak kullanıyor. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü Bacchanal. Bacchanal da ne? Üçüncü düzeltme için 38. Okey, peki. Bacchanal 38. Yani onlardan önce olması bir açıdan önemli bir şey. Şuraya onu çizdim. Bacchanal da prepared piano için yazdığı ilk eser. Konuşmak ister misin prepared piano ile ilgili? Olur. Yani önce olmasının bir önemi var çünkü. Bacchanal'i yazdığın zaman yani şöyle bir şey, şöyle bir amaçla aslında yazıyor. Şuraya bir not düşmüştüm. Onu böyle bir ilk defa yazdığı zaman Sylvia Ford diye bir dansçı için yazıyor aslında. Ve çarşamba günü bahsederken Varese'den ilk percussion ensemble eserini yazan insan olarak bahsetmiştim. Burada olan arkadaşlarım hatırlarlar. Dolayısıyla Varese'den de çok etkilenmiş birisi Cage. Dolayısıyla bu Silence kitabının içinde de kendisiyle ilgili chapter var zaten anlatıyor. Varese'den nasıl etkilenmiş, Varese'ye nasıl yaklaşmak lazım vesaire. Dolayısıyla o perküsyon sesinden, perküsyon da çok yeni bir enstrüman. Yani literatüre yeni girmiş daha önce 1900'lü yıllardan önce kullanılmamış bir takım işte artık daha serbest dolaşım söz konusu olduğunda bilmem ne adalarından, Zarzaturk ülkesinden falan aslında Batı literatürüne sızan bir takım enstrümanlar ve hala da doğru düzgün yazım stili yoktur. Yani bir perküsyon notasyonunun tek bir standart yazımı yok mesela yani notasyonda. O yüzden hala zorlandığımız da bir konudur. Dolayısıyla tabii ki Cage'in ilgisini çekiyor. Çünkü böyle ellenmemiş bir alan ve çokça perküsyon ensemble eseri yazıyor. Aslında daha çok ritmik yapıya da ilgi duyan birisi olduğu için. Bir de dansçılarla çalışıyor olduğu için. Herhalde ondan Seda konuşacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir şey oluyor. Yani perküsyon ensemble'larını kullanmak istiyorlar aslında dansçılarla beraber çalışırken. Fakat mekanlar küçük ve mekanların içine o kadar bir de maliyet çok yüksek bir şeydi. 5 kişi birden yani oraya sokup da çalıştırmaktansa ben aslında belki de piyanodan bu sesleri elde edebilirim diye düşündüğü için. Ki bu da en önemli konularından biri benim konuşmak istediğim bu üçlemede. Ona bir takım müdahalelerle, vidalar sokarak, üstüne bir takım diskler yerleştirerek, tencere, tava vesaire, çatallar falan ne bulursa aslında tellerin arasını sıkıştırarak, özellikle vida kullanarak ve susturucular kullanarak, silgi bilmem ne falan. Dolayısıyla yeni bir enstrüman yaratıyor aslında bildiğimiz konsol piyanodan. Ve oradan da elde etmiş olduğu sesler son derece progresif. Çok önemli bir konuya girdi Seda, o yüzden birkaç video var ama sonra göstermeye çalışacağım. Dolayısıyla ilk hazırlığı, ya aslında bir inventor dedik ya, yani aslında bir şeyler ortama göre bir yaratmış olduğu çözüme bakalım. Yani çok enteresan bir şey. Perküsyon ensemble kullanacağım, var piyanoyu perküsyon ensemble'a dönüştüreyim diye ilk defa yazmış olduğu eserlerden birisi bu kadar. Ve bunun gibi çözümlerle ilerleyecek tarihimiz zaten. Bunu Türkçe nasıl aldığımızı bilmiyorum aslında. Prepared piyano hazırlanmış. Başka aletlerde olacak hazırlanmış diyoruz. Süslenmiş. Şimdi bu buradaki ortak noktaya baktığımız zaman yani zaten dediğim gibi genel olarak şu alanın özelliklerini anlatacak şeydir o. İşte müzik enstrümanı olmayan, aslında müzik tekrar üretim cihazı olarak kullanılan bir şey, enstrüman olarak kullanılan bir eser var, öyle bir örnek var. Ondan sonra bulunmuş nesnelerle, yani günlük hayatını tamamen başka amaçlarla kullandığımız, ondan sonra bir takım nesneleri müzik enstrümanı olarak kullanabileceğimiz bir diğer örnek var. İşte prepared piyanoda da şöyle bir şey var, yani aslında son derece kullandığımız, bildiğimiz, ondan sonra çok önemli bir enstrümanı amaçladığımızın dışında bir şekilde kullanmak var. Yani ne fonksiyon? Evet, yani bambaşka bir şeyle yaklaşımla kullanmak var. O yüzden anlıyoruz ki bütün bunlardan çıkabilen ortak sonuç şu. Bu döneminde genç sesinden ziyade aslında sesle ilgileniyor. Yani aslında malzemeyle ilgileniyor. Yani müziğin sesleri bir araya getirerek yaptığımız bir iş olduğunu düşündüğümüzde ondan sonra o malzemeyi genişletmekle ilgili, o malzemeyi bozmakla, çeşitlendirmekle ilgili böyle bir düşündüğüm bir şeydi. O malzemeyi nasıl tanımladığını hemen söyleyeyim mi? Çok önemli çünkü defalarca bahsediyor. Malzeme, ses malzemesi diye tanımladığı şeyi dörde ayırıyor. Kesin referans olarak, her seferinde kullandığı. Bir tanesi bizim timber diyebiliriz, yani tını olarak çevrilen, maalesef de gerçekten karşılamayan ama tını, frekans, kuvvetlilik ve zaman. Bu dördünü sesi tanımlamak için kullanıyor. Yani dördünü gelişimini ses olarak aldığımız gerektiğini ve her seferinde aynı kullanılıyor. Dolayısıyla materyal dediği aslında Seda'nın onlar. Yani pitch, timbre, loudness, duration. The frequency, evet şey. Aynen öyle. Duration, kitapta da kitabın açılış şeyi Future of Music Credo diye çok yine önemli bir tane makalesi. Bu makale 1939'da yanılmıyorsam yazılmış yine. Ondan sonra yine bir konuşma metni. Yani tamamen aslında bu şu ana kadar konuştuğumuz konuları kabul eden bir tarafı var. Çarşamba günü konuştuğumuz konuları kabul eden bir tarafı var. Çünkü sık sık Schoenberg'e ve onun atonal sistemine referanslar yapıyor. Ondan sonra sık sık yine senin de söylediği gibi Varese'ye atıfta bulunuyor. Varese'in müzik için yaptığı çok geniş bir tanım vardır. Organization of Sound diye tanımlıyor müziği. Ondan sonra sık sık bu tanıma da atıfta bulunuyor. Ondan sonra kendinden bahsediyor sesin. Ondan sonra ve odaklandığı şey materyal. Ondan sonra formla ilgili olaraksa, yani müziğin bir tabii ki formu var. Ondan sonra formla ilgili olarak da daha henüz hani forma sadık kaldığını fark ediyoruz. Şöyle bir alıntı var, buraya yazdım. The principle of form will be our constant connection with the past. Although the great form of the future will not be as it was in the past, at one time the fugue, at another the sonata, it will be related to these as these are to each other through the principle of organization or man's common ability to think. Bu kabaca çevirelim. Yani işte geçmişle şey daimi bağımız olacak form. Hani bir ara sonat olur, bir ara fugue olur. Ondan sonra değişir bu. Ondan sonra ama yani şey vesilesiyle yani insanın insanlarda, tüm insanlarda ortak olan işte bir organizasyon ihtiyacı vesilesiyle form denen şey de her zaman olacak diyor. Ve yani o da yüncel form kavramıyla haşır neşir olmamış durumda. Sonradan bu fikri değişecek bana kalırsa yani böyle kalmayacak. Bu hakikaten ilk dönemi. Ayrıca yani bu sınıf araştırmaları da tabii yani tehlike mahsus bir şey de değil. Yani dönemin iklimi böyle. Yani işte Avrupa'da 1940 diyelim yine kabaca. Bundan bir 25-30 sene önce falan başlayan bir araştırmaların sonucu. Yani fütüristleri görebiliriz burada. İşte yani onların Art of Noise şeylerini, manifestolarını görebiliriz. Ondan sonra başka bir şeye bakarız. İşte İsviçre'de Dadaistleri ve onların işte sesle ilgili bozdukları, ondan sonra tekrar yaptıkları, ondan sonra sesle ilgili şeyleri görebiliriz. Avrupa'da Harry Cole'u görebiliriz. Yani ses araştırmaları yani dönemin hakikaten çok baskın bir şey teması. Ondan sonra Makeş'le ilgili de buradan çıkarabileceğim sonuç şu ki kendi de konumuzla ilgili olarak bu adam yani müziğe başladığından itibaren yeni müzikle ilgileniyor. Yepyeni müzikle ilgileniyor. Ne varsa o anda en yeni olan oradan yakalamış. Yani oradan başlamış. Sanatla ilgili şeyler besteler yani Silas'ın alışına gelmedik uzunlukta genellikle kullanıldığı bestelerde aşağı yukarı bir dönemlerde çıkıyor. Onları da birkaç örnek vereyim. Bir tanesi 1937'de iki flüt için düet bestesi var. Ondan sonra o böyle bayağı yani dediğim gibi extended diye tarif edebileceğimiz yani beklentilerimizi aşan bir sessizlikle başlıyor. Uzun bir sessizlikle yani. Ondan sonra 1951'de piyano ve prepared piyano ve orkestra için şey var, konçertosu var. O da uzun, bayağı çok uzun bir sessizlikle bitiyor. Ondan sonra hatta onun üçüncü bölümü yani bayağı şey sessizliklerle dolu değil. Bölüm bölüm sessizliklerle dolu. Ondan sonra yine sesler var. Ama bitişi de böyle uzun bir sessizlikle bitiyor. 1951'de hemen şurada Waiting diye bir eseri var. Piyano eserinde. Waiting yani 4.33'e oldukça yakın bir eser aslına bakarsanız. Yani o da böyle bir 5-6 dakika falan süren bir şey. Bunun ilk yani 2.5-3 dakikaya yakın bir kısmı tamamen sessiz. Ondan sonra piyanistine böyle bekliyor. Ondan sonra ortada küçük bir pattern var. Yani birkaç sefer böyle döne döne falan çaldığı. Tekrar ederek çaldığı. Sonra yine sessizlik. O yüzden hani sessizlik de bir şekilde uzun uzun sessizlikler eserlerine girmeye başlamış. Yani 4.33'e yaklaştığınızda. Ama ben bu konuyla ilgili konuştuğumuzda aslında daha nasıl yaptım? Kompozisyon olmayan bir de bu olaylara atıp dolunmak istiyorum. Çünkü o hakikaten sessizliğin anlamlarıyla en azından ilgili konuşmamızı kolaylaştırmayacak bir şey. Şimdi onlardan bir tanesi, yine şu şeyi çizelim, timeline'i çizelim. 1948'de Silent Break diye bir iş. Bunun üzerine biraz konuşalım. Senin var mı şu anda bir şey? Yok, yani göstermişsin birkaç şey var ama şimdi hiç zaman değil bence. Sonra onları sonuna doğru. Şimdi Silent Prayer bir kompozisyon fikri aslına bakarsanız. Yani bir kompozisyon değil, bir fikir. Sonra onun farkında konuşunca anlayacağız hemen. Cage'in A Composer's Confession diye bir tane yazısı var. Bir kompozisyon itirafları diye. Vassar Kolej'de yaptığı bir konuşma bu. 1948 tarihinde. Bu konuşmada gençlere bir konuşma. Otobiyografik bir konuşma. Yani o ana kadar ki mesleğin hayatından, yaklaşımlarından, mesleğinden falan bahsediyor. Tatlı tatlı anlatıyor. Anlaşılıyor bir noktada da şöyle bir şey söylüyor. Onu da yine kendisinden çevrilmiş haliyle okuyayım. Örneğin şu sıralar birkaç yeni arzum var. Size saçma gelebilirler ama ben ciddiyim. Birincisi kesintisiz sessizlikten oluşan bir parça besteleyip bunu muzak şirketine satmak. Parça 3 ya da 4,5 dakika sürecek. Yani konser ve müziklerin standart uzunluğunda olacak. Adını da Silent Prayer koydum. Tek bir fikirle açılacak ki bu fikri bir çiçeğin kokusu, şekli ve rengi kadar baştan çıkarıcı kılmaya çalışıyorum. Ve sonunda algılanılmaza yaklaşacak. Silent Prayer ile ilgili elinizde bundan başka bir şey yok. Yani kesinlikle bir müzik falan yok. Ama uzak. Bu kesintisiz sessizlik işte daha sadece muzağa satılmak üzere yani beslenildiği için yani fikir bu şekilde oluştuğu için müzağın ne olduğunu anlayabilmemiz lazım. Muzak 1920'lerde kurulmuş falan yani o civarlarda kurulan bir Amerikan şirketi. Serpak gibi düşünebilirsiniz şu açıdan. Yani hem şirketin ismi hem de onların ürettiği şeyleri verilen jenerik isim. Yani bütün kağıt medyaları Serpak gibi anladığınız gibi bu muzağın ürettiği tipteki bütün müziklerde muzak yer alıyor. Bir yandan da şirket ismi muzak. Bunlar şöyle bir şey yapıyorlar. Telefon hatları üzerinden kapalı mekanlara müzik yayınlıyorlar. Yani bir çeşit böyle şey, kablolu, radyo falan gibi şey olarak düşünebilirsiniz. 1950'lerde falan, pardon 1940'larla, özür dilerim, sadece New York'ta faaliyet gösteriyorlar. İşte böyle müşterileri de bankalar, postaneler, radyolar, restoranlar, ne bileyim yani işte bir takım alışveriş mekanları. Fakat aradan böyle bir 5-10 sene geçince 50'lere yaklaşırken patlıyor muzak yani hakikaten acayip bir fenomen haline dönüşüyor. Amerika'da böyle 200 şirkete yayılıyor yaptığı servis. Ondan sonra bir yandan işte böyle şeye yayılıyor toplu taşıma araçları işte uçaklar, otobüsler, trenler falan gibi. Ondan sonra ve bir yandan da o zamanlar şu anda bizim yaşadığımıza benzeyen bir şey var. Kentleşme hareketi diyeyim. Ondan sonra büyük büyük böyle binalar inşa ediliyor Amerika'da. Ondan sonra o binaların böyle satılırken, reklamı yapılırken falan sonları çekici özelliklerinden biri oluyor. Yani işte böyle 24 saat güvenlik, işte halı koridorlar, işte çamaşırhane hizmetleri bilmem ne falan bir de muzak yerine gibi böyle reklamlar falan var. Ondan sonra yani insanlar bunu böyle hızla ve bayağı böyle yani benimseyerek falan açılıyorlar bu fikre ve kabul ediyorlar. Yani bir şekilde kapalı mekanlarda şey yayın, müzik yayın. Bu müzikler de böyle isimsiz bir takım aranjmanlar aslına bakarsınız. Yani kimin müziği olduğu anons edilmiyor. Ondan sonra böyle eklektik diyebileceğimiz şeyler, easy listening diye düşünebileceğimiz şeyler. Türkçe'de asansör müziği diye anılır bunlar. Çünkü asansörlerde çalınan şeyler. Ondan sonra yani aslında bir yandan hemen öncesinde sessiz olan, ondan sonra bir sürü alan bir anda müzikle hale geliyor. İnsanlar bunu merak ediyorlar. Yani hakikaten bir itiraz yok. Bayağı tutan bir fikir bu. O yüzden Cage'in yani satmak istediği sessizlik, kesintisiz sessizlik şu muzak trakinin arasına girmesi beklenen bir şey. Yani o da bir sessiz parça yapacak. İşte 3 ya da 5 dakikalık neyse. Ondan sonra kataloğa girecek. İşte akan bir tane müzik var. Arada da böyle Cage'in sessizliğini dinleyeceğiz. Sonra yine müzik yapacak. Falan böyle. Şimdi o yüzden burada sessizliğin işlevine ilişkin şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Belki de şeyden yola çıkarak düşünebiliriz bunu. Şu çiçek benzetmesinden. Çünkü o yani evet poetik bir şey. Hani bir çiçeğin canlanması, açılması gibi yapacağım yani. Öyle çekici yapacağım bu fikri derken ki şeyi. Müzik böyle kullanıldığı haliyle bayağı bir şeye dönüşmüş durumda. Hani benzetme yapacaksa, böyle çiçek gibi duvar kağıdına falan dönüşmüş durumda. Bir kapatıcı olmuş yani. Ondan sonra onun o fonda işte bir canlanan bir çiçeğin rengi, kokusu, şekli kadar çekici olacak bir şey. Gerçekten o çiçekli fonda, duvar kağıdında bir tane çiçek canlansa böyle bir anda gözünüzün önünde. Hani nasıl böyle işte bir şekilde algınızda bir takım şeyler açılacak. Ondan sonra sessizlik de benzer bir şekilde o müziğin kesintisiyle birlikte oluştuğu zaman birincisi müziğin bir kapatıcı olduğunu fark etmemizi sağlayacak. İkincisi müziğin kapattığı o sesleri duyabilmenize olanak verecek bir aralık yaratacak bize. O sesler nedir? Müziğin bastırdığı sesler. Dış dünyanın sesi. Yani aslında şurada konuştuğumuz halinde konuyu birazcık genişleyecek olursak şöyle ayıralım. Bir tane şey çizmiş olalım. Bunu kredoyu yapayım. Şey yaptığım için. Yani öncesiyle ilgili konuştuğumuz şeyler. Çünkü kredoda gerçekten bayağı bahsediyor bundan. Müzikal olan ve müzikal olmayan seslerin arasındaki ayrım üzerine düşündüğümüz bu noktada işte diyelim ki silent prayer'a geldiğimiz nokta nasıl bir şey? Bu sefer müzik ve gürültü üzerine düşünebiliriz. Kayıtlı şeyde o anda olan şey hakkında düşünebiliriz. Kay için düşündüğümüzde bu bayağı hayatın canlılığı açılmak falan gibi anlattığı için bunu. Belki de ölümle yaşam arasındaki bir fark gibi de düşünebiliriz. Bir başka event, Silent Prayer'le ilgili bir, belki sonra biraz daha konuşabiliriz, bilmiyorum. 1951'de Robert Rauschenberg'in Beyaz Pablo'du. Cage böyle Cage bir şürekası falan diye anılan bir insan. Yani böyle bir takım şeyler var, sanatçılar var. İşte birlikte şey yapıyorlar. Yani beraber takılıyorlar, beraber üretiyorlar, birlikte düşünüyorlar. Ondan sonra ve hani bu society, yani Cage ve etrafındaki insanlar aslında ya bir grup olarak falan karşılaştığımız insanlar. Bunlardan bir tanesi Robert Rauschenberg diye bir ressam, önemli bir ressam. Cage'in yakın arkadaşı, hani bir çalışma arkadaşı, dostu, arkadaşı. Robert Rauschenberg 1951'de Beyaz Tablolar diye bir seri yapıyor. Ondan sonra Beyaz Tablolar tuvalin üzerine hakikaten beyaz boyanmış. O kadar. Başka bir şey yok. Ondan sonra New York'ta sergileniyor bunlar. Şimdi önce Cage'in bunlar hakkında ne düşündüğüyle ilgili bir iki şey okuyacağım. Sonra üzerine konuşuruz. Burada işte Varese üzerine yazı var dedik. Rauschenberg üzerine de bir yazı var. Burada bulabiliriz bunu da. Ondan sonra bunlar da oradan alıntı. Yani boş tuvallerle ilgili konuştukları Cage'in. Having made the empty canvases, a canvas is never empty, Rauschenberg became the giver of gifts. Gifts, unexpected and unnecessary, are ways of saying yes to how it is, a holiday. The gifts he gives are not picked up in distant lands, but are things we already have, and so we are converted to the enjoyment of our own possessions. Bunu da kapıcı çevirelim şöyle. Böyle boş tablolar yaparak, parantez içinde de eklemeden duramıyor. Boş tablo diye bir şey olmaz, boş duvar diye bir şey olmaz diye. Ama böyle boş duvarlar yaparak Rauschenberg böyle hediye veren birisine dönüşüyor diyor. Ki o hediyeler yani ne olursa olsun hani tatili hatırlatmanın bir yolu. Ve bir yandan da yani böyle şey işte gereksiz, unnecessary and unexpected. Gereksiz ve beklenmedik bir şekilde böyle hediyeler. Fakat bir yandan da bizi böyle oradan buradan uzak bir yerlerden topladığı şeyleri hediye etmiyor. Aslında kendi possession'larımızın, kendi varlıklarımızın farkına varabileceğimizi, varabilmemiz için zemin hazırlıyor. Böylece aslında bizi kendimize hediye etmiş oluyor. Yani orada ne görürsek o biziz yani. Bize bunu hediye etmiş oluyor. Bu white painting'lerle silent, yani şey, kendiniz ailesi birbirine çok benzetilir. Aslında tarihlere acayip yakın. O yüzden hani buradaki boşlukla şuradaki sessel boşluğu birbirine benzeyerek ilerlersek buradaki boşluk bize ne diyor? Mesela onu düşünürsek Bak şöyle bir şey verdiğimizi öncelikle bir şey, tablo, belki bu memuru konusunda bir yapacağımız bir tarafı var için, onunla da bir şey konuşuyorum. Öncelikle bir tablo, yani bizim karşımıza, seyircinin diye izlerken, bizim karşımıza çıkmadan önceki bir zamanda yapılmış bir şey. Aslında o yüzden oraya bir geçmişin aktarılması demek olduğunu düşünürsek. Rochenberg'in yaptığında bu şekilde aktarılan bir geçmiş yok. O yüzden biz geçmiş ve şimdiki zamanların üzerine düşünebiliriz bu tablolara bakarken. Çünkü o tablolara hakikaten o anda bakacağız. Ondan sonra o anda baktığımız haliyle o boşlukta ne görüyorsak, yani bize ne çağrıştırıyorsa o tablo gerçekten o hale bulunacak. O yüzden hani bu ikisi arasındaki ayrım üzerine düşünebileceğimiz bir olasılık var. Yine hani bir şekilde devam edersek, tablo yani bir nesne olarak, yani bizden ona bakan kişiden farklı bir nesne olarak algılayabileceğimiz bir tablo, bir anda daha bakan kişinin ondan sonra şey yaptığı, o anda inşa ettiği, şekillendirdiği, daha böyle özneyi, ondan sonra izleyiciyi ön plana çıkaran başka bir zemine dönüşüyor. Yine bu düşünceyi follow edersek, şöyle bir tarafı var. Yani tek, tabii ki bir tablonun tek bir anlamı olamaz. Yani hiçbir zaman bunu söyleyemeyiz. Yani herhangi bir şekilde yapılmış bir işte bir açıklık olduğuna inanıyorum ben. Ama yine de belki konstrakt edilmiş, yani inşa edilmiş, çizilmiş, yapılmış, bitirilmiş bir finished product olarak karşımıza çıkmış bir tablonun belki hakikaten birazcık daha dominant bir anlamı bize ilettiğini düşünebiliriz, inanabiliriz. Yani bu hakikaten bizimle ilgili bir konu. Ondan sonra ve hepimizin o anlamı anlayacağını düşünerek ona yaklaşabiliriz. O yüzden buna karşılık bir tabloya bakan bambaşka insanların her birinin farklı şeyler algılayacağını düşündüğümüz bir ortam bize hakikaten böyle birle çok arasındaki ayrım üzerine de düşünmeyiz. Son olarak bir tane daha bir şey yapacağız. O da anekoik canlıdır. Bu da 1951. Anekoik chamber, yankısız oda demek. Ekosuz. Sağır ama böyle sap sağır yani stüdyo falan bile değil yani bayağı çok sağır oda. Hele de 1951 düşünüldüğünüz zaman böyle bir ortam, yani kesinlikle müzik araştırmaları için falan kurulmuş bir şeydi yani müziğe hiç kimse hiçbir zaman o kadar para yatırmadı. Benim tahminim daha ziyade herhalde biraz uzay araştırmaları ile ilgili bir şey olması lazım. Çünkü bu sensory deprivation ile ilgili bir şey. Yani ney? Duyu yoksunluğu. Duyu eksikliği. Yani hani bir ortama giriyorsunuz, normalde boşluğun size tekrar böyle şey yaptığı, yansıttığı, yani ortada bir ses olmasa bile tam da o mekanın hacmini algılayabileceğiniz, ondan sonra bir geri dönüş var. Ondan sonra o yok burada ve hakikaten hiç duymuyorsunuz. Böyle öyle bir duyu yoksunluğu içindeki hani tepkilerinizi falan herhalde bir şekilde ölçtükleri experimental bir alan burası. Tabii ki üniversitelerde falan var sadece. Yani özel girişimlerin de yine para edilebileceği şey değil. Harvard Üniversitesi'ne yine gidiyor geç 1951'de. Çünkü yani sesle, sessizlikle, bilmem neydi falan gerçekten böyle çok yakına ilgilenen bir insan. Ondan sonra bir anda işte yankısız oda diye bir şey varmış. Salonu merak edip gidiyor. Çok meşhur bir tane fotoğrafı var. Onu söylemeyeceğim. Şimdi aklıma ders göstereyim. Bir tane çan böyle şey, onun içindeki kafasını sokmuş böyle. Evet. İçinde duruyor böyle. Çanı yanında David Tudor var. Çanı çarpıyor. Japonya seyahatim. Evet. Çok bilinir. Yankısız oda gösterebiliriz şeyi açtığımız zaman. Yani bilmiyorum kafasını canlanıyor ama böyle. Yani bir oda ama şeyler, duvarlar... böyle son derece drift, intricate bir takım böyle şey, piramit şeklinde ondan sonra eklerle hacim böyle bozulmuş yani. Böyle bir sürü piramit girintiler, çıkıntılar, bilmem neler falan var. Tabii ki onlar hani böyle üstün bir matematiksel ölçümün sonucunda yapılan şeyler, uygulamalar. Yani işte amaç da şey, hani siz ses çıkardığınız zaman tamamen fully emiyor da, absorb ediyor, hiçbir geri dönüş yok. Şimdi şundan şey arıyorum. Zaten bizde yine Wi-Fi sorunu. Okey. Yine Keynes'le ilgili acayip sık anlatılan bir başka şeye geldik. Bu işte Harvard'daki şey, anekoik çamura girmesinden sonra şöyle bir şey. Such a room is called an anechoic chamber. Its six walls made up of special material, a room without echoes. I entered one at Harvard University several years ago and heard two sounds, one high, one low. When I described them to the engineer in charge, he informed me that the high one was my nervous system in operation, the low one my blood in circulation. Until I die, there will be sounds, and they will continue following my death. One need not fear about the future of music. Yine çevirdim. İşte Harvard Üniversitesi'ne girdim şeye, odaya. İki ses duydum. Bir tanesi tiz bir ses, bir tanesi pes bir ses. Ondan sonra şeye, işte odadan sorumlu mühendisi bunları anlattım, ben iki ses duyuyorum, hayrola diye. O da dedi ki bana, yüksek duyduğum, tiz duyduğum ses, sinir sisteminin sesi, çalışma sesi. Ondan sonra pes duyduğum diye gelen ses de, işte şey, dolaşım sistemi, kan dolaşımını duyuyorsun, kendi kan dolaşımını duyuyorsun. Aslında bunun üzerine Keynes'in söylediği, o çok güzel, o zaman ben ölene kadar her zaman sesler olacak. Ondan sonra kimsenin de müziğin geleceğinden korkmasına şey yok, gerek yok diyor. Yani insan varsa bir şekilde müzik var, yaşam varsa bir şekilde müzik var. Şimdi şunu düşünelim. Anekoik çamur üzerine düşündüğümüz zaman, yani Keynes'in bunu tabii nasıl yorumladığı, yani herkes böyle yorumlamak zorunda değil. Yani anekoik çamur değil. İşte o, ben ölene kadar sesler devam edecek, çok güzel, hiç de korkmuyorum müziğin geleceğinden falan gibi yoruma baktığımız zaman bütün o sessizliğin içinde yani absolute silence amaçlanarak yapılmış bir mekanın içinde ondan sonra beden seslerinin, kişinin kendi seslerinin bir şekilde baskılamadığını görmüş oluyoruz. Bedenle ilgili düşündüğümüz zaman eğer bir yine ikili karşıtlık şeyi düşüneceksek de bunun karşısına koyabileceğimiz şey mind, yani zihin, düşünce ve bedensel sesler. Şimdi 433'e gelmiş bulunuyoruz. 433, 1952'de New York'ta Woodstock Music Hall diye bir yerde ilk olarak işte rica etmiş bir şey. Bunun da şöyle bir özelliği var, onu eklemek istiyorum hemen. Buraya giden dinleyiciler, yeni müzik dinlemeye alışık dinleyiciler. Yani Woodstock'a böyle AKM'ye diyelim giden gibi böyle klasik müzik dinleyen insanlar gitmiyor. Daha ziyade... Zaten öyle bir yer yok artık. Hayır, yok demek yok. Ne bileyim işte, yani işte şu anda biz yeni müzik konuşuyoruz. Mesela sizin gibi dinleyiciler. Yani yeniliklere açıklar. Ondan sonra ve şeyler... toleranslılar, esnekler, yani böyle tepkili insanlar değil ya, öyle bir dinleyici kitlesi var ortada. Şeyde, hani 433 böyle bir ortamda ilk olarak rica ediliyor, piyano eseri olarak. Yani Keynes onu yazdığında hani kaç enstrüman için olursa olur diye yazmış. Çalan kişi de David Tudor, yine Keynes'in bu circle'ından çok yakın bir arkadaşı ve o zamanların bilhassa bu hani yeni müzikleri çalan çok bilinen bir piyanisti. Eser 4.33 ismi süresini ismidir aynı zamanda. 4 dakika 33 saniye demek bu. Yani çerçevenin ismi aslında bakarsınız. Ondan sonra çerçevenin içi boş. Yani ses yok. Daha doğrusu performansçının herhangi bir şekilde çıkaracağı herhangi bir şey ses yazılmamış odaya. 3 bölümden oluşuyor. Bu 3 bölüm biraz daha bahsederiz. Şans operasyonlarıyla belirlenmiş süreleri. Çok net olarak bitemem. 1,5 dakika, 1 dakika, 1,5 dakika falan gibi mesela 3 bölümler oluşuyor. Ondan sonra David Tudor'un da yaptığı şey o bölümlerin başlangıçlarını belirtmek. Piyanonun kapağını açıp kapatarak bölümlerin başladığını ve bittiğini ifade ediyor sadece. Onun için başka bir şey yapmıyor. Hiçbir şekilde sevilmiyor bu eser. Yani ama ne kadar müzaklandık işler dediği gibi. Yani abi soytarı adamlar gitsin buradan, yani bir daha da buraya girmesinler. İşte Woodstock'ın işte şey insanları falan böyle good people of Woodstock falan diye bağıranlar, çağıranlar, böyle ayağına gelenler gerçekten böyle bir şey, hengame çıkıyor ortada ve hiç memnun kalmıyor. Birazcık bir şey kısabilir miyiz? Görünmüyordu. O da geldi o yüzden. Aha, okey. Şöyle bir oda. Hani koyacağım bunu. Aha. böyle kalp atışınızı ve sinir sisteminizi duyabildiğiniz ya da şu ilk andaki galiba ben bunu da bulmuştum onu göstereyim. İlk andaki. Bu arada Benedict Benedict'in Fransız sanatçı Anne Salah'ın Emre nerede? Onun koskocaman bir odayı buna çok benzer bir şekilde öyle mi? Alman giden olduysa görmüştür. Çok büyük masraflar. Evet, inanılmaz masraflar. Piyano çalınıyordu. Yani üç ayrı piyano eseri çalınıyordu. Üç ayrı odada. Odalardan bir tanesi tamamen böyle. Böyleydi, çok iyi. Yani süper. Böyle değildi ama geometrik şekillerde her tarafı çevirmişti. Evet, yani bu odalar şöyle, buradaki çok masraflı olmasının en önemli sebebi şu. Oradaki ses akustiği kontrol edebilmeleri için aslında mekana mesela böyle yürüyerek giremiyorsun. Yani ortasında bir yerden giriyorsun. Ve oradaki panellerin her biri ayarlanabilir olduğu için de duruma göre yeniden şekillendirmek gerekiyor. Dolayısıyla o panellerin her birinin materyali farklı ve bütün o logaritmalar falan ona göre yeniden hesaplanıyor falan. Yani duruma göre sürekli şekil değiştirmesi gereken bir takım odalar. Canım, yani hakikaten bir mühendislik arkası yani bir yandan bakılırsa gerçekten. Bir şey. Nerede kalmıştık? Doğru tutucu. Ya, doğru tutucunun beynin önesi. Bir yandan senin arzu ettiğin şeyi açmak istiyorum ben Sedacığım. Yardımcı olabilir misin bana? Hangi şey? Hani seyrettirmek istediğin bir şey vardı ya. Olur. BBC doğru tutucu yaz. Tamam. Çıkar. 2002 galiba. Tamam, seni görmeyeyim. Aynen, devam et. Şimdi burası artık konser salonu olarak düşünülüyor. Bunu bir konser salonu olarak düşünürsek 433'de ne yapılıyor olduğunu da şöyle adım adım görebileceğimiz bir tablo çıkıyor bana kalırsa karşımıza. Bu da şöyle bir şey. Yani bunları hakikaten konuşma başında dediğim gibi yani bir fiziksel duvarlar olarak düşünürseniz konser salonu müziğin seslendirilebilmesi için tırnak içinde söyleyelim. Mutlak sessizliğe, en azından fikir olarak mutlak sessizliğe ihtiyaç duyduğumuz YouTube'da arasına. Okay. Bir mekan. Yani bunun için özel olarak yapılmış bir mekan. Yani sadece müzik dinlemek için özel olarak yapılmış bir mekan. Bu mekanın içine neler girebiliyor? Müzikal sesler girebiliyor öncelikle. Müzikal olmayan sesler dışarıda kalıyorlar. Yani görüntü diye düşündüğümüz şey giremiyor. Müzik giriyor. Ondan sonra kayıtlı bir şey giriyor. Uzakta konuştuğumuz gibi belki ses kaydı yapılmış bir şey girmiyor ama kağıdın üzerinde iz olarak düşüneceğiz, öz bir kayıt olarak düşüneceğiz. Notayla yapılmış bir şey girebiliyor. Kayıtlı olmayan, canlı, o anda improvize bir anda oluşturan açık şey girmiyor, düşünce girmiyor. Yine buna benzer bir şekilde düşünürsek, kompozisyon, hani biraz önce tablolarla ilgili konuşurken de ifade ettiğim gibi icra zamanından önce yapılmak zorunda olan bir şey. İcradan önce birisi bir kompozisyon beslenmiş olmalı ki, yani bir neden sonuç ilişkisine bağlarsak düşünürsek bunu ancak icra edebilirim. O yüzden buraya present time girmiyor, geçmiş zaman giriyor bir şekilde. Şimdiki zaman bunun dışında kalıyor. Ki bu müzik hani bir nesne midir, değil midir, hakikaten bir nesne olarak düşünebilir miyiz falan gibi bir konu biraz çekebilir bir konu olmakla birlikte olabilecek en nesneleşmiş hali giriyor. Ondan sonra yani hakikaten bize bir an, bilimli bir anlamın anlatıldığı, ondan sonra ifade edildiği katılaşmış bir hali giriyor. Ondan sonra insanların hani bunlardan tamamen kendi subjektif anlamlarını çıkaracakları ihtimali biraz dışarıda kalıyor. Şu ayrım mı? Sahne ve dinleyici ayrımı üzerine düşünmeliyiz. Yani çünkü konser salonu o anlamda kovacağım bir mekan değil. Konser salonunda icracıların ayrı bir yeri var. İcracıları dinleyenlerin ayrı bir yeri var. İcracılar ses çıkarabiliyorlar, dinleyiciler de sessiz olmaları bekleniyor. Ya da onların hakikaten ses çıkarabilecekleri çok sınırlı, kısa aralıklar var. O aralıkta alkışlayabiliyorsunuz, öksürebiliyorsunuz, burnunuzu sürebiliyorsunuz filan gibi ses oluyorsunuz alkıştığınızda. Sonra yine sessizleşiyor, sonra yine performanslar başlıyor. O yüzden dinleyici açısından düşünüldüğü zaman dinleyicinin herhangi bir beden sensesini de refres etmesini gerektiren bir ortam tarif edildiğini görüyoruz. O yüzden beden sesleri aslında girmiyor. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kontrol edilemeyen beden sesleri girmiyor. Ancak işte önceden performans açısından düşündüğümüz zaman hani kendi bedenini kontrol etmiş, yani üst seviyede kontrol etmiş bir insanın çıkarabileceği sesler okey. Ondan sonra kendi bedenine söz geçiremiyorsa eğer birisi burada, ondan sonra o böyle küçük çaplı bir skandal olarak algılanabilecek bir tarafı var. Yani bu şey, çok gündelik bir şeyden bahsediyorum aslında bakarsanız. Çünkü hani bileyim ben, böyle klasik müzik konserinde olurdan gıcık tutarsa, öksürmek isterseniz falan nasıl böyle bir azap çekeceğinizi düşünebilirsiniz. Yani insanların sizi kınamasından da görebilirsiniz, kendi çelişkilerinizden ve rahatsızlıklarınızdan da görebilirsiniz. İşte o cep telefonu kapanacak mı, kapanmayacak mı tartışmasından şey yapabilirsiniz. Yani sanırız şu müziğin ne derler buna? Dinleme biçiminde, hani öyle konuştuk şu ana kadar. O müziğin dinleme biçiminde bir şey, temel, bir ayraç. İçerisiyle dışarısını ayıran bir ayraç. Yani dışarıda kalanlar ve içini kabul edilenler diye ayıran bir duvar bir anlam düşünürsünüz. Fiziksel bir duvar bir anlam. Ki bunu şeyde de görüyorsunuz. Yani önemli olan şey architecture değil ya da mekanın ismi değil. Önemli olan şey bunun arkasındaki konsept, fikir. Yani bir recording stüdyo düşünürseniz aynı böyle düşünmek zorundasınız. Recording stüdyo da olabilecek aslında en sessiz mekan. Dışarıdan ses almaması çok mühim bir recording stüdyo. Ancak orada çalınacak seslere izin var. Onlar kaydedilecek. Yoksa böyle dışarısının sesini geçiren falan bir kayıt stüdyosunun klasik anlamda söyleyeceksek işlemediğini düşünmemiz lazım. Benzer bir şeyi birazdan konuşacağımız için onu da ben başka bir bakayım. Kağıt içinde düşünmemiz lazım. Yani bu işte, diyelim ki üstünde porta olsun, nota yazacağımız bir kağıt olsun. Bu boş kağıt sessizlik zaten. Yani bu boş kağıt aynı zamanda bu kolosal salonu zaten. Buraya bestecinin okey dediği sesler geliyor. Yani besteci buraya sesleri dizerken, sonradan çalınacak olan sesleri dizerken o sırada duyduğu, dışarıdan gelen, aklında olan, işte birisiyle konuştuğu ya da kesintiye uğradığı sessizlikler falan girmiyor. Onun okey dediği sesler buraya sıralanıyor. O yüzden burası da aslında bir nevi kontrollü, sessiz bir mekan olarak düşünebilirsiniz. Cage'in, o yüzden 4.33'te yapmak istediği şey ve hani sessizlik kavramını bir şekilde sorgulayarak yapmak istediği şeyi bu ayrımlarla ilgili bir eleştiri olarak okumamız gerekiyor. Yani sonra müziğin devamında da zaten hani bunlarla uğraştık ama fakat bir yandan da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aslına bakarsanız bir diyalog çaresi olarak okumak gerekiyor. Yani burada bir şeyler, dinleyiciler evet çok şey, olumsuz bir tepki vermişler ama Cage için yani 4.33 için o spesifik performansında çıkan sesler neyse 4.33 o. Orada da işte dinleyicilerin protestoları. Yani o spesifik 4.33 oluşturan şey. Ama burada ses çıkaran insanların pozisyonlarının bir şekilde değiştiği bir şey, önerme görüyoruz. Ve yani bana da ise diyalog çağrısı geliyor. Şimdi onunla ilgili de çok ufak bir şeyler yapacağım. Sonra kırılacağım yani konuşuruz. 1928'de bir olaya atıfta bulunuyor bununla ilgili konuşan insanlar. Ondan haberimiz olursa iyi olur. Bu, Cage 16 yaşındayken yaptığı bir konuşma Los Angeles'ta Hollywood Bowl diye bir yerde, böyle amfiteyatro gibi büyük bir yer. Hani Türkiye'deki şartları uyarlarsak ne diyebiliriz? Liseler arası kompozisyon yarışması gibi bir şey. 16 yaşında lise öğrencisi bir konuşma yapıyor ve birinci oluyor. Yani işte lise öğrencisi kompozisyon yarışması birinci oluyor. Ondan sonra o konuşmanın ismi Other People Think. Şimdi bu konuşmada Amerika'nın dış politikasından bahsediyor aslında bakarsanız konuşmada. Yani hiçbir şey değişmemiş. 1900 kaç demiştim? 28. Ondan sonra o zaman hani şimdi Orta Doğu olan coğrafya o zaman biraz daha şey, Latin Amerika ve Orta Amerika. Acayip müdahaleci bir şey var, dış politika var. Ondan sonra ve yani yazıda bunun eleştirisi. Ve şöyle bir şey diyor bir yerinde. Many have feared our interference in the past, many will hate our interference in the future. Yani müdahalelerimizden geçmişte bir sürü insan korktular, gelecekte de bir sürü insan bu müdahalelerden nefret edecekler diyor. Doğru mu? Doğru. Nefret ediyoruz yani. Ne yapmalıyız? What ought we to do? One of the greatest blessings that United States could receive the near future would be her industries halted, business discontinued, her people speechless, a great pause in her world of affairs created, and finally, to have everything stopped at once until everyone should hear the last fill go around and last echo fade away. İşte bütün endüstriler duracak, business duracak, insanlar susacak, ondan sonra bu dünya ilişkilerinde de bir böyle bir ara vereceğiz. Ondan sonra her şey durduğu noktada, işte böyle son şey uzaklaştığında, son yankı şey yaptığında, bittiğinde, sönümlendiğinde, o zaman bu soruya cevap verecek duruma geleceğiz. Nedir o soru? Then we should be capable of answering the question what ought we to do. For we should be hushed and silent. Susmuş olduğumuz için, ondan sonra sessiz olduğumuz için, çenemizi kapamış olduğumuz için, we should have the opportunity to learn. Şu fırsatı yakalamış olacağız, şunu öğrenme fırsatını yakalamış olacağız. That other people think. Başka insanlar da düşünüyorlar. O yüzden bunu da hatırlayarak şunu söyleyebiliriz ki, buradaki other people bu. Bunlar da düşünüyorlar. Bunlar da ses çıkarabiliyorlar. Bunları bu kadar bastırmanın, susturmanın, ondan sonra yani bunu sadece bir dışarıdan bir aile olarak da düşünmeyelim. Biraz otokontrol olarak da düşünmeyelim. Listener denen kişinin bu kadar pasif, bu kadar sessiz, bu kadar müdahalesiz olmasını sağlayan koşulları sorgulanması olarak da düşünebiliriz. Şöyle bir alıntıyla bitirmek istiyorum şimdilik. Most people, bu Cage'den bir alıntı ama bu kitaptan değil. Most people mistakenly think that when they hear a piece of music, they are not doing anything but that something is being done to them. Bir sürü insanlar yanlışlıkla şunu düşünürler müzik dinledikleri zaman. Sanki onlara bir şey yapılıyor olduğunu düşünürler. Öyle bir şey yok. Yani onlar bir şey yapıyorlar. Listening active bir şey. Active, they are actively listening. Kimse onlara bir şey yapmıyor. Yani bir şey dinlediğiniz zaman işte müzik kulağıma geliyor. Şu duygudan bu duyguya hareket ediyorum. Buradan buraya uçuşuyorum. Şöyle şeyler düşündürttü bana falan. Yok. This is something that you do actively. Buradaki yanlışla ilgili bir saptama da var tabii ki. Şimdi biraz duruyorum. Nereden devam edeceğiz? 20 dakika kadar konuşacak vaktim kaldı. Alacağım sözü elime galiba Seda. Okey, sen konuş. Neden? Daha şey. Şu, bu senin göstermek okay. istediğin miydi bilemiyorum. Yani sana tanıdık geliyor mu? Bak istersen ona göre. Bu mu? Hangisi bu? Tudor'un ki. Hayır hayır, BBC şeyi yönetiyor. Sen buradan ara çünkü ötekiler benim göstermek istediğim şeyler zaten hazır. O yüzden sen şurada burada ararsan zaten biraz yavaş bir şey yapıyor. Şimdi birkaç böyle sürekli aklımda tutmaya çalıştım arada böyle bir sürü söylemek istediğim şeyleri falan ama galiba şuradan araya girmeye çalışacağım. Yani özellikle sessizlikle ilgili değil söylemek istediğim şeyler. Belki de preferansların nereden geldiğiyle ilgili. Şimdi çok meşhur konuşmalarından bir tanesinde Zen'le ilgili ilişkisini anlatırken Cage şey der, işte Zen öğrenmeye başlarken her şey biraz belirsizdir. Sonra Zen öğrenmeye başladığında işte insan insandır, işte dağdır, şeyler yani belirtir, insansızdır, dağdır. Sonra birisi diyor ki beraber çalışmış olduğu Suzuki'ye, diyor ki Zen o zaman nasıl bir şey yani ben anlamadım. Onun cevabını dersinde anlatıyor. Diyor ki Suzuki işte insan insandır, dağdır ama ne zaman ki bir şey zen öğrenmeye başlarız, şeyler birbirine karışmaya başlar. Sonra zen öğrendikten sonra insan insandır, dağdır ama işte ayaklarımız biraz yerden kesilmiştir. O yüzden bu onun çok Cage'in çok merkezinde duran bir şey. Yani aslında duality konusu, ikililik çok merkezinde duran bir şey. Yani önce sesin ne olduğunu açıklamış bir insanın, yani bence ses bu demek, sonra da bence sessizlik bu demek demesinin sebebinin altında hep aslında o ikililik duruyor. Yani bir ses varsa bunun karşında ne var? Mesela uzun bir zaman kitapta sıfır, matematiksel derecede sıfırın müzikte ortalıktan yok olduğundan bahsediyor. Sıfırın ortalıktan yok olduğundan bahsetmek, aslında Erik Satie'den bahsediyor falan, o biraz şey olarak kaldı. Referans olarak eksik kaldı. Erik Satie'de böyle aslında o çiçek benzetmesi, gül benzetmesi hep Erik Satie'den alıntılar. Çünkü hem zamanıyla dalga geçen hem biraz caz öğelerini yüzün içine sokmuş falan bir bestecidir Erik Satie. İşte impresyonist dönemden alıntıları falan vardır yüzün içinde vesaire, ama işte mesela şey yazar notalarında hep bir kere ölçü çizgisini falan ortalıktan kaldırmış bir besteciden bahsediyor ilk defa. Dolayısıyla böyle rahatlıkla zamanı istediğin gibi kullanabildiğin bir şey yaratıyor. Bir de Fransız işte şeyle, diliyle aslında. Arada da şöyle şeyler falan yazar. Bu eski romantiklerle dalga geçen işte mesela ne diyeyim, bir kelebeğin kanat çırpışı gibi falan gibi böyle şeyler, referanslar yazar. Mesela burada işte hızlan, tempo olarak hızlan diyeceğine böyle şeyler falan yazıyor. İşte koşarak yere gidip yere oturmuşum gibi çal falan gibi referanslar falan yazar. Biz komik biriz yani aslında. Dolayısıyla Cage'in onunla ilişkisi tamamen matematiksel. O araştırıyor falan şu ritmikler. Çünkü sessizlik aslında İlk bulduğu sesini Erik Satie'nin eserlerinin arasında. Dolayısıyla oraya da çok referans var falan. Galiba aklıma gelen önemli konulardan birisi Erik Satie'ye değinmekti. Bunun haricinde 433'te ne olduğunu aslında gözünüzün önüne getirmeniz lazım. Yani o kadar bir müzisyen tarafından anlatayım. Bir müzisyen olarak sahneye çıkman gerekiyor. Sahneye çıkarken genel olarak yaşadığın şey hafif de heyecandır falan. O insanlarla nasıl iletişim kuracaksın? Çünkü sen bir şey söyleyeceksin. Birisinin sana aslında aktardığı bir şey. Sen kendin fazla da yorumlamadan genellikle, çünkü Beethoven falan çalarken adam, yani kendi yorumunu eklersen adamı döverler. Öyle bir şey yani orası. Dolayısıyla mesela öyle bir şey çalacaksın eğer, Beethoven gibi, işte onun böyle ekolleri vardır, bir hem kendi bilmem ne falan, onun gibi çalman gerekir. Dolayısıyla onun heyecanıyla çıkarsın. Yani bir şey sana, bunu özellikle referans olarak vermek istiyorum çünkü Seda değindi ve çarşamba da konuştuk. Çok önemli yani dinleme alışkanlıklarınız da aslında belki de bütün bu insanların saldırdığı konu o. Şimdi ne oluyor yani orada? Birisi bir şey yazmış. Mesela birisinin bir şey yazmış olması konusuna o kadar komik bir şey saldırısı var ki Cage'in. Şey diyor mesela, yani bir çocuk bile anlar yani seslerin bütününün aslında ses olduğu ve Beethoven olmadığını. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar çünkü sen o kadar kişiselleştirmiş oluyorsun ki ben bunları bu şekilde organize ettim ve ben Beethoven'ım ve bu böyle algılanacak falan gibi bir baskıya itiraz var aslında. Çünkü öyle algılanması için aldığı, yok kat ettiği yol nedir? Sen çalışıyorsun evde Beethoven'ın yazdığı şeyi. Beethoven'ın yazdığı şey organize sesler diyelim, organize sound, Varese'nin anlattığı gibi. O kadar organize ki, yoruma açık değil. Yani yapman gereken şey, çünkü mükemmellik arayışı var orada. Yani klasikleşmek biliyorsunuz zaten altında tamamıyla bununla ilgili bir şey var. Klasik müzik demek değil. Klasik müzik, klasikleşmek için bir takım özel tekniklerin kullanılarak, yani mimari gibi özel teknik kullanarak yazıldığı müziklerin olduğu bir dönemdir. Dolayısıyla o kadar standart bir şey ki, o standartı ben böyle bir ustalıkla kullanıyorum gibi baskı altında müzik yazıldığında, işte ben Beethoven'ı ve böyle kullanıyorum. Onu da sen alıp yorumladığın zaman en güzel şekilde Beethoven çalmak üzerine kurulu bir tabii ki eğitim almış olduğun için. Çarşamba bunu da konuştum. Dolayısıyla o insanlar yeni müziğe o yüzden de biraz böyle işte itiraz ediyorlar falan. Çünkü işte böyle şeyler yapıyorsun. Dirseğinde vur ve ayağınla piyanoya çarp falan diyorsun mesela. Adam niye yapayım böyle bir şey, ben hayatım boyunca böyle bir şey çalışmadım falan diyor. Sonra neyse. Beethoven şimdi benim yaşadığım sorun nedir? Yani oraya çıkacağım ve size o durumu en güzel şekilde aktaracağım ve siz de oturduğunuz yerden Beethoven'ı olduğu gibi algılamakla sorumlusunuz. Seda'nın söylemeye çalıştığı şey, olduğun pozisyonu değiştiriyor senin orada. Ne yapıyorsun sen? Sen ses çıkaran oluyorsun. Yorumlayan oluyorsun. Aynı zamanda onu değerlendirmek zorunda olan oluyorsun. Ben ne yapıyorum? Çıkıyorum sahneye. Smoking'ı böyle atıyorum, oturuyorum. Piyanoyu açıyorum. Duruyorum. Şimdi görüntü bir kere de insanları böyle rahatsız ediyor. Ya benim ne yapmam lazım şimdi diye düşünmek zorunda kaldığı bir nokta var. Ne yapmam lazım? Hiçbir şey yapmam lazım değil aslında. Ama ses çıkarma ihtiyacı var. İşte başka insanları dinliyor. Mecburen o anda ne olduğuyla çok alakalı. Yani ve bu çok zen bir şey değil mi? Yani o anda ne olduğuyla direkt ilgilenmen gerekiyor. Ses neyse oradaki, dolayısıyla her seferinde başka bir eser olacaktı değil mi? ben gitsem başka bir yerde, başka türlü insanlarla otursam hep beraber başka türlü algılamak zorundayım. Yani sessizliği algılamak, sessizliği yine altını çiziyorum. Çarşambadan beri yeni müzikte en çok olması gereken şey yeniden algı, yeniden bulunmalar. Zorunda kalıyorum. Yani tabii beni bırakmış olur. Pozisyon belki başka türlü bir zorunluluk. Belki de birçok insanın yapmak istemediği çünkü alışmadığı bir durum. Şimdi gösterelim istedik biz. Doluyor galiba. İstersen yollayalım. Nasıl? Bu BBC'de yayınlanan birazdan gelir. Çabucak geliyor. Bizimkiler geliyor. Ne yapalım? Hepsini dinleyelim mi peki? 5 dakikamızı böyle harcayalım mı? Yok, harcamayalım. Yani 3 dakika, 2,5 dakika. Çünkü öteki şeyleri de gösterelim hızlıca. Yani sonra da sorulara vakit kalsın. Hangi kavramı? Benim sen? Şu an daha önemli bir soru. Hayır, bunu bana yeni getirdim. Tamam. Açılır değil mi? Açılır. Yani... Okey, şimdi burada... başta bu şey, televizyon yayıncısı. O biraz konuşacak, onları belki geçeriz. Sonra da şu kocaman orkestra. 2002 yılı bir anniversary ama ne, ya bunun 50. yılı, 1952'nin 50. yılı. Önemli bir şey yani tarih. Onun için 4.33 olacaklar. By Lawrence Foster. He's going to give a downbeat to each of the three movements. He'll turn pages when he needs to. Of course, the orchestra will remain silent throughout the piece. Eimerk and Cage would have been pretty pleased that this piece is being televised because, of course, you at home are going to experience this piece in a very different way for those of us here in the hall. Well, I promise you, this is the piece everyone here tonight has come to experience. There really is nothing like John Cage's 4 minutes, 23 seconds. Bazı konularım var. Çünkü pazar günü burada aslında şey yapacağız. haberiniz vardır diye tahmin ediyorum. Enstrümanlı kapta geldiği bir şey yapacağız. Orada enstrüman çalmak mecburiyeti olmayan herkese, yani siz de bunların dahilsiniz. Herhangi bir enstrümanınız varsa evde alın gelin, burada hep beraber organize ses çıkartalım gibi bir planım var. Onda da grafik notasyon kullanmak istiyorum ve grafik notasyon dolayısıyla pratiğe dönüştürmek istiyorum bütün burada konuşmuş olduğumuz şeyleri. Hatta böyle şey oldu, insan sınırlaması getirsek mi? 50 kişi gelirse ne olacak falan, gelsin falan. Yani başka türlü bir orkestra oluşturacağız burada ve grafik notasyon üzerine çalışacağız. Grafik notasyon da ne demek falan vesaire biraz konuşmam gerekiyor. Çünkü hepsi aslında birbiriyle alakalı, sessizlik vesaire. Biz buraya 1952'lere, 51-52'lere geldik. Bütün dünyada aslında aşağı yukarı sesin ne olduğunu ve sessizliğin onun için nasıl monte olacağını araştıran bestecilerle falan karşılaşıyoruz. Ve daha önemli bir konu var, elektronik müzik tabii. Laboratuvarlarda çalışmaya başladık. Bunu çarşamba günü konuşmuştuk. Dolayısıyla müzik aslında laboratuvarlara girmiş vaziyette olduğu için orada da ayrı ekoller var. Avrupa'da ve Amerika'da özellikle iki tane Türk bestecinin yönettiği Kolombiya'daki ondan yeniden bahsetmek isterim. Her seferinde İlhan Mimaroğlu'nda biraz arayın. Önderliğinde yapılmış çalışmalar var. Dolayısıyla yani şimdi ne olacak? Bir takım müzikler ortaya çıkıyor. Benim öğrencilerim hep sorduğu bir şey. Hocam yani bunu yazmakta bir şey yok da nasıl yani ne yazacağım şimdi diyor. Çünkü normal bir notayla eskiden biri bu bütün ulaşımına gelmiş olan şeylerin karşılığında grafik belirliydi yani. Belirlenmiş bir grafik vardı. 5 tane çizgi var. Onun altına üstüne yerleşmeye çalışıyorsun. Anlatmaya çalıştığın 12 tane sesle iş yapmak. Ama şimdi 12 sesten fazla ses kullanıyoruz. Gerçekten komalar var, bilmem neler var. Duyduğumuz sesler, çünkü gürültünün içine girişiyle ve sessizliğin içine girişiyle başka türlü ifade bulmak gerekiyor. Eski kullandığım nota, conventional notation system falan dedi. O artık karşılamıyor ihtiyacımızı. Dolayısıyla öyle acayip bir dönemdeyiz ki elimizle çizdiğimiz herhangi bir şey notaya dönüşebiliyor. Bunun üzerine referans olarak gitmek istiyorum ve gerçekten burada gerçekleştirmek istiyorum. O ses nasıl çıkıyor o zaman, nasıl ses çıkartıyoruz diye. Onlardan birkaç tane örnek göstermek istiyorum Cage'den. Mesela onun kullanmış olduğu notasyon sisteminde bir tanesi Music of Changes değil mi? Ondan herhalde bahsederiz şimdi. Hızlıca. Olur tabii bak o da çok... Bence konuşabiliriz. Tamam. Notasyoncu. Okey tabii. Ayrıca tabii bu konunun en önemli, bu konunun çok önemli olması tabii. Burada yukarıda bir sergi var biliyorsunuz. Gördünüz mü sergiyi bilmiyorum ama biz aslında bütün bunları biraz ona böyle tabii gönderme yapmak için konuşuyoruz. O da yani bir grafik notasyonun yeniden yorumu, yine aynı konuyla karşı sergisi yeniden yorumlaması ve referans kaydıyla beraber dinleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında tabii görüntüsel olarak yoruma geçen sefer benim çizmiş olduğum bir vektör vardı zaten burada. Hani zamanı ve diğer konuları nasıl algıladığımız ama zaten zaman çizelgesini burada Seda'nın çizdiği gibi görürüz. Hep böyle algıladığımız için müzikte de böyle algılıyoruz. Dolayısıyla yatay gördüğüm herhangi bir şeyi ben, yani nota okurken diyorum soldan sağa doğru okuyoruz. Dolayısıyla zaman olarak algılıyoruz. Grafik notasyonda bu informasyonu çok kullanıyoruz. Yukarıda görmüş olduğunuz şey de aslında yeniden yorumda bu şekilde okuyor. Siz soldan başlayıp sağa doğru ilerlediğinizde aslında kayıtı da bir yandan yani dinlerken takip edebiliyorsunuz. Yani bütün mekanı sese dönüştürmek ama görsel bir sese dönüştürmek gibi bir fantastik bir şey. Burada da zaten orijinalini görüyorsunuz. Cage'in kendi orijinal notasyonudur bu. Dolayısıyla yukarıdaki yeniden yorumu, Sarkis'in yeniden yorumu, orijinal notasyonu burada. Şu şeyler, yuvarlakları gördüğünüz çizimler, Cage'in yaptığı şey, desenler. Şimdi burada da şöyle bir şey var, Royalji işte bu bir Kyoto'daki bir zen bahçesi. Ondan sonra 15 tane taş var bahçeye dağılmış. 5 grup halinde sanırım gruplandırmışlar. Ondan sonra bunun çok tatlı bir tarafı var. Taşların herhangi bir tanesinin 15'ini de görebildiğiniz bir pozisyon yok. Yani bunu düşünerek tasarlanmış bir şey. Yani öyle hakim, mutlak, her şeyi tepeden gören, her şeyi bir anda algılayabilecek bir pozisyon yok. İlla something missing, yani bir taşı görmüyorsunuz. Ondan sonra böyle bariz bir şey, enstalasyon aslında çok eski. Ondan sonra Cage bu 15 taşı temsil eden, kendisi taş toplayan bir insan. Ondan sonra bunlar çeşitli taşların şeyleri, kontrolleri diyelim. Niye böyle bir şey yapmış onu? Nasıl böyle oldu? yine yani kompozisyonlarını yaparken kullandığı şey, metotla yapıyor bunları, şans operasyonlarıyla. İşte bu taşlar kağıt üstünde çeşitli yerlere denk geliyorlar, ondan sonra onların izleri çiziliyor. Bu böyle sanıyorum 20 çizimlik falan bir seri. Yine bu taşların körlerinin oluşturduğu, ondan sonra takip edilerek, yani o körlerin birbirine eklenerek oluşturduğu bir şey. Lisanlı falan... Yani öyle algılamak zorunda değil ama yukarıdaki kayıtı öyle algılamış, evet. Yani kontinuit sesler gibi okunabilir bu klasik bir şekilde üzere. Falan diye böyle ara bütün seslere dokunarak inip çıkış hareketleri yapabileceğimiz, ondan sonra bir şey olarak okunabilir gerçekten. Yukarıda yalnız, yani hani benim fırsatım olsa mesela bir şey olur isterdim. Hani sakin bir şey, nokta nokta. Yani burada lisan dili çünkü şeyi, özelliği gerçekten tüm ara sesleri de duymamıza imkan veren bir tarafı var. Yani step step bir şey değil, böyle dan dan dan dan dan dan dan dan filan gibi bir müzik böyle basamaklı bir aralıkla tarif edilirse eğer, ondan sonra basamağın böyle bir hatta dönüştüğü bir şey bu insanda. Yani her şeyi kayarak, biz karşıdan çok yaşar. Diye kayıyorsunuz böyle. O yüzden tüm o isimlendirilmiş ara sesleri de duyurabileceğiniz bir çizgi bu. Fakat hani sakinlik yine nokta nokta yukarıda şeylerde. Onun ismi portamento zaten. Yani evet. Farklı bir şey. Şimdi tık tık tık diye çıkıyor. Bir de yani onları biraz çabuk geçeceğim şu şeyleri göstermek istediğim için. Durumları. Şuradan hızlıca o nota referanslarına göstereyim diyorum. Mesela şu bir dakika, nerede o? Mesela şöyle bir referans var. Diyor ki notada, burada aslında o referanslardan çok fazla var. Kitabı inceleme şansınız olursa. İçine üfleyerek işte ne kadar nefesin devam ederse falan diye böyle bir Water Music diye bir tane eseri için bir referans, 1952 o da. Mesela böyle bir notasyon kullanmış. Bunun haricinde bunu zaten hazırlık, piyanonun nasıl hazırlık yapacağını göstermek için kullanmış olduğu şeyi biz sosyal medyada kullandık bu. Konuyu anlatabilmek için nerelerine hangi notanın hangi arasında ne sıkıştıracağını, hangi materyale sıkıştıracağını anlattı. Sonata ve interlüt eserinin notası. Sonra mesela burada biraz daha açık referansla yorum da var. 1952'de ilk çalındığı zaman ki sample'ı burada diyor ki 13 enstrüman ve objeler 6-40 dakika, yani. Çünkü burada en çok eleştirilecek şeylerden birisi nedir? Ya bunun şimdi neresi kompozisyon? En çok eleştirilen şeyler. O zaman ben de bunu yazayım. Ben de mi besteci olacağım? Kendisini zaten besteci olarak addetmiyorum. Bu konunun altını çok çizmek lazım. Ben besteci değilim. Sesleri bir araya getiren birisiyim sadece diye. Yani müzisyen olarak addetmiyor kendini. Burada ne kullan diyor? Water warbler, siren whistle, duck whistle, ball of water, işte falan filan. Radyo var mesela. En çok çalınan eserlerinden birisidir bu arada, enteresan bulunduğu için. Hemen referans göstereyim yani. Bu nasıl bir eser, nasıl çalınıyor? Şöyle mesela karşısında kocaman göreceksiniz. Bir arkadaşım deniyor çalmayı. Şöyle... Hızlıca bakalım. Nota. Bunun kendi performansını bir televizyon programında yapıyor Keyiş. Onun videosunu bulursanız aslında onu çok tavsiye onu ederim. Bir şey yaparız. Radyo çalıyor. Thank you. Harika Wi-Fi'miz Iştak ağzında yapmış olduğu kelepleri yapıyor ona yine. Bu ne? Ha. Göstermek istediğim bir diğer şeylerden bir tanesi Cage'in piyano hazırlığının, demin göstermiş olduğum sonat ve internetteki piyano hazırlığının nasıl yapıldığına dair bir video göstereceğim. Saat sürüyor aşağı. Alışılagelmiş formları kullanarak yaptıklarını görüyoruz tarihte her seferinde. Burada da gelecek küçük müzikler. tespitler aslında kullanıyoruz. Yani zaman olarak 2 veya 3 dakikalık tespitler. Onunla çok ilgisi var. O kadar da alışılmadık bir şey olmasın diye. Bir de kendisiyle biraz tanıştırmak istedik biz sizi. Ufak biraz konuşturacağız. Çünkü çok harika birisi. Kendisinden dinlemek gerçekten inanılmaz oluyor. Bir daha mı görüyoruz? Hangisi? Öyle mi? Daha kapatmak için bir şey yok. Peki hemen. Bunların hiçbirine ihtiyacımız yok artık. Kapatabiliriz. Beş de gitti. Much difference between time and space. We don't know where one begins and the other stops. So that most of the arts we think of as being in time, and most of the arts we think of as being in space. Marcel Duchamp, for instance, began thinking of thinking of music as being not a time art, but a space art. And he made it a piece called Sculpture Musicale, which means different sounds coming from different places and lasting, producing a sculpture which is sonorous and which remains. People expect listening to be more than listening. Inner listening, or the meaning of sound. When I talk about music, it finally gets to people's minds that I'm talking about sound that doesn't mean anything. That is not inner, but it's just outer. And they say, these people who understand that finally say, you mean it's just sounds, thinking that for something to just be a sound is to be useless. Whereas I love sounds, just as they are. And I have no need for them to be anything more than what they are. I don't want them to be psychological. I don't want a sound to pretend that it's a bucket, or that it's a president, or that it's in love with another sound. I just want it to be a sound. Thank you. Ben çok kısa cevaplayacağım çünkü sana sonra bırakacağım herhalde. Şey diyeceğim burada. Yani bu şeyi aslında o yüzden yapıyorum ben. Aslında çok yavaş ilerliyor. Sorun orada. Hatta biz geçen seferki konuşmada Seda çok umutsuz bir yerden kapadı. Benim hiç umudum yok falan diye kapadı. Yani bu çok yavaş gelişiyor. Diğer sanat dallarına göre benim asıl karşılaştırma yaptığım konu buydu zaten. Yani algıda müthiş bir direnç var bu tip müzikteki değişikliklere. Yani bunun sebeplerini araştırmaya çalıştım çarşamba zaten. Bu tartışma da alt metinde aslında onu yapmaya çalışıyor. Yani bu direncin nerede olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi biraz daha bilinçli olmaya çalışmak lazım. Yani orada ki alışkanlıkların o kadar çabuk değişmeyeceğini görmek de çok önemli bir şey. Yani arada öksürüyor olmaları falan çok komik bir şey gerçekten insanlar. Yani ben o videoyu, o BBC performansını tam da söylediğiniz şeye dikkat çektiği için çok seviyorum. Yani çok kötü bir performans gerçekten, çok başarısız. Çünkü Cage'le ilgili çok konuştum ben ve yani genel olarak şöyle bir tepkiyle karşılaştım. Yani sanki ortada böyle bir espri varmış ve anlaşıldıktan sonra fıkra ve artık hani hop tamam biliyoruz falan gibi. Yani tam sizin dediğiniz şey aslında. Yani bir tek o ilk performanstaki insan aldatılabilir ki sonrakiler biliyorlar ve ona hazırlıklı gelecekler ve bir daha bu numara yemeyecekler gibi bir şey. Ondan sonra o, yani zaten o bakış açısı sorunumuz. Yani hakikaten bize bir şey yapılıyor olduğu, bir numara yapılıyor olduğu, kandırılıyor olduğumuzu zannetmek, bir tuzak kurulmuş da ondan sonra biz o tuzağın içine düşecekmişiz falan gibi zannetmek bir sorun. O yüzden hani 50 sene sonra diyorsunuz ki evet bu insanlar artık bunu yemiyorlar. Ne yapıyorlar peki? Bayağı hiçbir şey yapmıyorlar. Yani aralarda yok. Ya çok fena eğitilmiş bir dinleyici var. Ama yani müzikle ilgili değil. Cage şöyle bir şey söylüyor. Yani müziğe ilişkin sorular müziğin içinden sorulamaz artık gibi bir önermesi var. Bunu başka insanlar başka disiplinler için de söylüyorlar zaten. Değişikliğin biraz dışarıdan gelmesi lazım. Yani insanların hakikaten o açıklığa, katılımcılığa, ondan sonra ve kendilerini ortaya koyma fikrine falan alışmaları lazım. Ve müzik bunun için belki hani trigger edebilir bazı insanları ama genel değişikliği hayatın içinde falan görmemiz lazım diye düşünüyorum ben. Ve 50 senede hiçbir şey de görmemiş olduğumuzu düşünüyorum. Yani orada yapılabilecek bir sürü şey var, hiçbir şey yapılmıyor. Yani neyi biliyorsak o devam ediyor. Gerçekten o açıdan... Ümitsiz değilim tabii ama üzücü yani. Ya bu şeyleri, konserleri mesela çok standart mekanlardan dışarı çıkartmaya çalışıyoruz biz. Senelerdir uğraştığım şeylerden birisi. Yani o lineerliği işte, ya ben burada oturacağım, karşıma birisi gelecek, bir şey anlatacak, ben böyle olduğu gibi almalıyım konusundan çıkartmaya çalışıyoruz. Tuhaf mekanlara götürmeye çalışıyoruz konserleri, yani belki alışılmadık yerlerde falan. Bunlar herkes biraz uyandı aslında ama ya bir 100 yıl kadar geriden geliyoruz. Şimdi ben önceki dersinizde ya da atölyemizde bilmiyorsun. Yeni müzik üzerine herhalde orada başladınız. Şimdi niye John Cage'i seçtiğinizi merak ettim. Mesela değil mi? Birileri parçaları Morton Feldman falan var. Morton Feldman'a ama bahsettim elbette o gün. Özellikle Rothko'yla karşılaştık. Zaten asıl oradan başladım. Yani Rothko'yu biliyoruz. Neden Feldman'ı bilmiyoruz. Konusu çünkü ikisi beraber çalışıyorlar. Buradaki birliktelikler gibi. Schoenberg ve Kandinsky de aynı zamanda beraber çalışıyordu. Aynı dönemlerde falan. O tip benzetmeler, yani Cage'in tabii seçmek istediğin en konulardan birisi yukarıdaki sergi. Yani çünkü ve aynı zamanda grafik notasyona ulaşmaya çalışmak istedim. Yani arada bir takım taşlar kullanmak zorunda kaldım. Hatta o gün dinletme yapmak istediğimde 1950'leri de aşamadık. Yani günümüzde de doğru düzgün gelemedim falan. Çünkü 1,5 saat çok kısıtlı bir zaman tabii bütün bir literatürü ele almak için. Biraz ondan oldu. Yani tabii ki yukarıya da bir bağlantı kurabilmek için bulunduğum. Ama bunların, çok özür dilerim, yapmaya çalıştığım şey şu aslında. Gerçekten o üçleme yapmanın önemli sebeplerinden birisi buydu. Yani bugünkü konuşma belki en önemli tartışmalardan birisi oldu ama pratiğe dökmek istiyorum pazar günü. Yani o da her seferinde aşağı yukarı aynı alt başlıkları konuşuyoruz ama biraz farklı bir yerlerden. Dolayısıyla ona katılmış olman da gerekmiyor. Ama tam bir yok, hayır. Direkt aslında yani bir yandan var, yeni müzik kanike hiç olmadan anlaşılabilecek bir konu değil. Evet. Yani değil ya, ama hani science konusunu merkeze almak için. Yani evet ama yani sonuçta hani bütün dinleyicinin değişmesi, kompozitörün değişmesi, performansçının değişmesi, yazım sisteminin değişmesi, dinleme sisteminin değişmesi, yani böyle bir yenilikten bahsediyorsak bu adamın literatüründe hani bütün bunlara hem düşünsel olarak yapılan bir şey var, yatırım var, hem de pratik olarak yani kompozisyon olarak yapılan bir girişim var. O yüzden yani çok şeyinde birisi bu ya, yeni müzik derken onun çok böyle ortasında bir insan. Evet, yani ideolojik olarak kendisinden sonra gelen herkese bir şekilde dokunmuş birisi oldu. Evet, çok yani bir de sadece müzik de değil. Yani ondan sonraki bir sürü böyle işte performans sanatları olabilir, fluxus olabilir, happeningçiler olabilir. Yani bütün o 60'ları, 70'lerin sanat akımlarını da direkt etkilemiş bir insan. Yani uzaktan da değil. Yani bu burada üretim yapan kişilerin çoğu keyicin bir şekilde tanışı, öğrencisi, arkadaşı filan. Feldman da savaşçısı zaten. Feldman da onlardan bir tanesi. O zaman minimalistlerle de bir bağlantı kurulabilir. Kesinlikle. Kesinlikle kurulur. Yani onları da yani müziği sadeleştirmek, başka türlü bir ifadenin mümkün olduğunu sunabilmek için bir yol gösterdi, iddia edilebilir. Ama yine de başka türlü bir yerden yaklaşmak lazım. Ama oralara girmeyelim bence, çünkü çok uzun zaman konuşmak gerekecek. Fruksuz türlüden neydi? Orada bir soru vardı, onu al. Ya şey, tanışmanı söylemem ama Dark Babies'in şey, tarif veriyor yani. Aha. O tarif değil mi yani? Gerçekten aslında şunu şöyle baskın bir şey yok. Yani nota tanımlamıyor. Nota? Ses tanımlamıyor. Yani hayır. Sesin de nereden çıkılacağını yok. Hı-hı. Ya şeye benziyor da, bu generative art muhabbetinde yok olma başlıyor. Tamam, çok yani, güzel. Direkt hatta yani hangisi önce yapıldı bilmiyorum da bir diğerinin sanki şeyi gibi, öncülüğü gibi olmuş. Kate Choco'nun öncüsü, Fluxus. Hepsinin hocası denebilir. Yani Kate New School'da ders veriyor, New School'da kompozisyon dersi veriyor, açık kompozisyon. Yani aslına bakarsanız bunları anlatıyor yani, kompozisyon metotlarının tekniklerini anlatıyor ama açık kompozisyon üzerine konuşuyor. Ondan sonra bu dersi alan insanlar yani hakikaten işte Yoko Ono da bunlardan bir tanesi, Alan Kaprow bir tanesi, Makinas bir tanesi, bilmiyorum hatırlayamıyorum şimdi yani Alice Knowles bir tanesi. Yani mesele şöyle bir şey, şunu ekleyeyim sadece, bu 433'teki Silence fikrini Kate sonradan tekrar ele aldığı bir konu. Şey diye bir eseri var. Hangisi? Tam şey olsun, yanlış söyleyeyim de. Numaralı eserleri var böyle son döneminde yaptığı. 0-0-0 pardon özür dilerim. 0.00 diye bir tane işi var. 1962'de yaptı. Yani tam da bu işte performans sanatlarının aslında başladığı noktada yaptığı bir şey. Fikir aynı. Şöyle bir şey diyor. Bir performansçı olarak bir act yapın. Yani seyircinin karşısında bir act yapın. Ondan sonra bir action yapın. Ondan sonra bu. Yani instruction sadece bu. Sonra bunu 4 tane daha şey ekliyor. Yani action'ınızın kesilmesine izin verin. Ondan sonra bir o yani bir kere yaptığınız bir action'ı bir başka performansla tekrarlamayın. Bir müzik kompozisyonunu icra etmeyin action diye. Ondan sonra ve işte başkalarına karşı bir sorumluluk gerçekleştirdiğinizin de farkında olarak yapın bu yaptığınızı diyor. Yani aslında bütün performans sanatını belki de bu temelde bile değerlendirebiliriz. Yani Yoko Ono'nun cut piece'i mi söylediniz siz örnek olarak bilmiyorum ama yaptığı budur zaten. Yani dinleyici karşısında aslında 0-0-0'ı icra etmektedir o anda. Yani bir yandan da şunu da eklemek istiyorum. Yani biraz da Yoko Ono'nun da dahil olduğu hani Fluxus gibi bir akımdan konuşacaksak bu insanlar zaten yaptıklarının performans olarak ortaya çıkmakla birlikte kendileri tanımlarken yaptıkları şey müzik olarak tanımlıyorlar. Score diyorlar yaptıkları şeye. Evet. Yani nota ve yaptığı şey müzik. Yani bunlar bir ses organizasyonu olarak ortaya çıkmasalar, actionlar olarak ortaya çıksalar bile feyiz aldıkları şeyler, dayandıkları felsefi temeller öncelikle Cage ve onun etrafında gelişen müzikal düşüncedeki yenilikler. O yüzden yani yaptıklarını müzik diyorlar zaten. Yapılan hareketin ses çıkaracağını düşünmüyor musunuz? Yani sesler olmasa da, yani öncelikle merkezi olan şey, yani action da olsa, bir skoru takip ediyor oldukları için müzik olarak anlamlıyor. Bu işe .433 duyulurken ismi de duyuluyor değil mi? Yani gençle beraber perform edecek beraber. Yani orada aslında daha önce o silent prayer'la oradaki sessizlikle belki ya da daha önce kullandıkları sessizliklerle arasında belki temel fark, yani her seferinde sessizliklerden farklı farklı şeyler yapmasındaki temel fark aslında deneyimi, yani o duruma maruz kalanın deneyimini kurgulamak. Yani eğer siz asansörde veyahut da başka bir yerde belli şarkılar arasında bir boşluk duyuyorsanız, bu oradaki deneyiminizden çok fazla orada aslında sistemi hackliyor. Yani izleyiciye bu bozuldu deyip aslında onu bir duruma sokuyor yani. Diğerinde de bunu yapan belli, hani biliyorlar işte aşağı yukarı Cage'in nasıl bir şeyler yaptı. Yani daha önce de hani uzun esler var vesaire. Piyanisti de biliyorlar. İsmi de 433. Dolayısıyla hani büyük ihtimalle şey üzerinden gidiyor. Gittiğinde başlar, tamam büyük de esle başlıyoruz diye bir şey bekliyor. Ama bir yerde başlayacak diye bekliyor belki. O üçe bölme de yani bir şey bitti, tekrar bir şey başlatıyor. Ve yani asla bilemiyor belki de bir şey başlayacak ama hep büyük ihtimalle o şey var. Yani bir şey olacak, bir şey çıkacak var. İşte o beklentiyi boşa çıkarma asıl belki de orada kurguladı. Yani evet, bunlar hep işte izleyicinin icracı olması vesaire falan üzerinden de belki okunuyor. Ama mesela daha sonra bir tane videosu vardı, sokakta piyanonun başındayken bunu yapması. Oradaki mesela başka bir şey. Orada bunun icra edilmesi. Evet, şimdi zaten bunu bir soru olarak mı aldın onu? Yani bilmiyorum, bir soru değil belki bir yorum da, bir de hani bir şey, bir anekdot söyleyeyim. Şey, yakın zamanlarda birisi böyle bir albümünün sonuna böyle bir buçuk dakikalık bir sessizlik koyuyor. Ha, sorun var, pardon, onu söyleyeceğim. Tamam. İşte bir buçuk dakikalık bir sessizlik gibi bir şey koyuyor ve işte Cage'e de gönderme yapıyor. Sonra Cage'in şeyleri dava açıyor onun mirasçıları. O da annesine söylüyor, anne böyle böyle bir şey oldu diye. Annesi de, aa çaldın mı? Hangi kısmı çaldın peki? Sessizliğin diyor. Neyse. Yani sessizlik ya, kitabın adı da sessizlik ya, bunun adı da sessizlik ya. Mesela Cage'in kendi en azından 4.30 için kullandığı şey sessizlik mi? Hani sessizlik yoktur diyen demiş birisi olarak şeyde, en azından kendi yaşadığı deneyimde. Yani sessizlik bir başlık Cage'in. Yani sessizlik soru işareti mi o başlığında? Ya orada aslında bu yeniden yorum meselesini yeniden düşünmek lazım. Yani çünkü orada sessizlik yoktur tabii aslında bir en önemli konulardan birisi. Ama ben bu eseri yazacağım, insana sessizlik yoktur kanıtlayacağım bir metni yok altında. Tam tersi, aslında senin demiş olduğun gibi hani beklentilerin karşılığında senin bir şey yaratmana izin vermek. Yani senin kendini yeniden yapılandırmana izin vermek gibi bir şeyden bahsediyor. Yani sen aslında orada oturduğun yerde kalkılabilirsin, belki kalkıp gidebilirsin. Geri geldiğinde ortamı farklı bulacaksın. Yani o anda, yani anla ilişki kurabileceğin ve kurduğun zaman da ne düşündüğün, ne yaptığın falan seninle ilgili o deneyimi sana yaşatmak. Tabii ki ve öte yandan da yüzyıllardır süregelen şeyleri de hafiften biraz tease etmek, hani hafiften de biraz dalga geçmek gibi bir şey olduğunu kendi zaten anlatıyor. Ama asıl amaç yani sessizlik yoktur kanıtlayayım değil. Ama zaten matematiksel olarak da ona ulaşan birisi olduğu için, yani sıfırlardır, yokluk, bu iki, yani ikilik meselesi çok önemli. Cage algılamak için. Yani sessizliğin olduğu yer ses de vardır olarak algılandığı için. Tek materyal sessizlik yoktur değil. O yüzden sesin varlığıyla aslında sessizliği bağdaştırarak, yorumlamak olarak algılanabilir diye düşünüyorum. Hatta orada Feldman'da da böyle bir gönderme vardı herhalde. Hayat ölümün kabullenişiyle başlar şeklinde. Belki orada da sessizlikle sessizlik sözlerine daha bütüncül bir şekilde yaklaşmış olduk. Sizin de diyalistik bir yapısı olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Feldman'ın bakış açısı ideolojik olarak çok benzer olmasına rağmen Feldman'ın ki küçük parçalı şeyler üzerine çalışmak çok büyük majör formlar üzerine çalışmak olarak vuku bulmuş ve çok dinamik olarak piyanistisimo artık neredeyse yok gibi bir sesi 1,5 saat insanları dinletmek falan gibi. Ama bu yeniden yapılanma meselesi orada da o yüzden çok önemli. Yani sen odadan çık geri gel, başka bir yerini belki müziğin yakalıyorsun ama elde etmiş olduğun duygu aynı. Yani enteresan bir nevi özel bir oda yaratmak, senin kendini yeniden yapılandırdığın özel bir oda yaratmak gibi bir şey. Ama yani hani ideolojik kardeşlikleri çok net bu konuda. Yani sesin ne olduğunu araştırmak. Olmadığı ortamda da ne oluyor? Aslında beraber getiriyor. Birazcık yani dinleyiciyi harekete geçirme kısmı da var ama işin evet. içinde. Yani ilk amaç olarak. Yani insanlar insandır, bitki değildir diye bir şeyi var. Lafı var. Yani insanlar işte hareket edebilirler, ses çıkarabilirler. Senin de dediği gibi odadan çıkıp geri dönebilirler. Çünkü people are people, they are not plants dediği böyle bir şey var. Yani bu kadar yani mesela hakikaten böyle aktif pasif falan gibi bir ikililik içinde olacaksa da daha versatil bir şey öneriyor yani. Gerçekten hani pozisyonlar kalsa bile en azından pozisyonların içini dolduracak kişiler değişsin. Yani bir, yani tamam bir aktif bir pasif pozisyon varsa da birileri bazen aktif, birileri bazen pasif olsun ve sonra değişsin diye önerdiği bir şey de var. Çarşamba günü konuştuklarımızla ilgili olarak ve bugünkünü bağlayarak şöyle bir şey aklıma geldi, onu söyleyeyim. Yani işte bu yeni müzik korkusu, yenilik, yeniliğe açılma falan gibi bir şey konuştuk. Sonra eve gidince şey düşündüm. Yani hakikaten müzikte şöyle bir sorun belki. Şöyle bir alışkanlık ve beklenti var. Yani müziğin edebiyattan farklı olarak, resimden farklı olarak, tiyatrodan da farklı olarak, başka sanatlardan farklı olarak yani hakikaten sadece güzel bir şey anlatacak konusunda bir şartlanmışlığımız, hazırlığımız falan var. Yani çirkin buluyoruz hemen çirkin bir şey anlattığı zaman. Bir müziğin kendisini çirkin buluyoruz. Yani o yüzden müziğin öyle bir kısıtı var ama ya da bir duygulanım olması gerektiğini. Ama işte bir referans beklentisi. Evet ama onlar da yani sonuçta daha böyle pozitif, güzelliğe ilişkin bir şey. Yani hakikaten perfection ilişkin, beauty'ye ilişkin ve daha sublime bir şey anlatmasını daha çok bekliyoruz müzik söz konusu olduğunda diğer sanatlara dair. Baksana adam disonansı. Evet yani disonans. Sınırlarının dışına atmış yani. Dejener'in müzik diye Hitler zamanında kovmuş o müziği dışarıya. Yani aynı şekilde Rusya'da da öyle yani komünizm döneminde. Kötü ses diye bir şey müziğin içinde yok. Yok barındırmıyorlar oradan. Yani o karşıtlık meselesi evet belki evet disonanstan da düşünebilecek bir şey. Yani Schoenberg'in bir tane armoni kitabı vardır. O kitabın hakikaten başında zaten olaya yaklaşımı şey. Hani disonans ve konsonans dediğimiz zaman bunlar sanki birbirine zıt iki şeymiş gibi isimlendirmiş durumdayız bunları. Yani Türkçesi de öyle zaten. Uyumlu, uyumsuz. Yani bir zıtlık öngörüyoruz bunlar arasında. Halbuki mesele müzik ve sesler açısından bakıldığı zaman bir zıtlık değil bir uzaklık mesafe meselesi. Yani daha yakın ve daha uzak diye düşünmeliyiz bunları. Yani konsonant birbirine yakın sesler. Evet onlar yani yakın demeyeyim de birbirinin içinde daha çok öbürlerini barındıran hakikaten aralıklar. Ondan sonra o detayına girmeyelim. Ondan sonra ama diğeri de daha uzak. Yani bunu yakın ve uzak diye düşünmeliyiz. Ve onlar bir zıtlık söylemezler. Onlar bir mesafe söylerler. Yani müzikte beklediğimiz şey hep böyle daha bir yakınlık. Yani uzak olanı kabullenmekte biraz zorluk çekiyoruz. Yani Gencin de söylediği şey var bununla ilgili olarak, onu söyleyeyim size. Yine bu kitabın içinden. The important question is what is that is not just beautiful but also ugly, not just good but also evil, not just true but also illusion. Yani sadece güzel değil, çirkin olan, iyi olan değil, kötü olan, hakikat olan değil, hayal olanla da ilgilenmek önemli. Yani asıl soru bu, iki tarafla da ilgilenmek. Müzikte eksik olan şey o. Yeni müzik o yüzden düşünüldüğü zaman gerçekten İşte o sınırın öbür tarafıyla da ilgilendiği için yine. Yoksa başka sanatlarla kıyaslandığı zaman içerik açısından yeni değil. Ama duyum açısından yeni olmasının sebebi o. Konu yeni yani. Ya ben biraz da yani şimdi söyleyince aklıma geldi. İnsan herhalde algısal olarak bir pattern takip etme eğilimli. Yani bunu şeyden diyorum. İlkel bir şekilde yani insanın bir şeyde çıkıyor zaten. Bunun sinema üstüne araştırmasıyla ortaya çıkıyor. Göz belli hareketlerle belli noktaları takip ediyor. Mesela bunu işte 4.5 bölüm ekranı, işte o noktalara sürekli fotoğraftan şey var. Hani bu çizgisi bilmem ne, bu atıfta bulunur yani. Oralar şey yok aslında, noktalar. Golden Point konusu müzikte de var 17. yüzyıldan beri. Yani %60'ına yakın böyle bir climax koyalım, algı orada açılıyor falan gibi şeyler. Tabii müzikte de var. Yani. Ama sanki bu patronlar biraz daha insanların kullandığı için anotasyonun çıkmasıyla ya da işte daha anotasyon 440 Hz olarak sabitlemekle çıkmış gibi. Yani çıkmıyor, onu pekiştiren bir tarafı var. Yani zaten sizde hazır olan, ondan sonra kolay cevap verebileceğiniz bir tarafı böyle onaya yönelmek, ondan sonra ve artık bir noktadan sonra abuse etmek bile denebilir bu yani. Çok alışık olduğunuz bir şeyi tekrar tekrar size sunarak kötü yere kullanmak gibi bile düşünebileceğiniz bir tarafı var yani. Ha, sanki hani görsel tarafı yok, göz hareketleri falan tamamen arkaik gerektirimlerle oluşmuş. Çünkü hani vahşi dönemde yaşayan insanlar işte sürekli etrafı takip ediyorsun. O yüzden gözümü gördüğü her tarafı periferik olarak hani dışarıda gördüğü şeyi de görüyor aslında. Hani öyle bir yetenek o yüzden gelişmiş. Okey, o zaman belki şöyle bir şey diyebiliriz. Yani artık vahşi zamanlarda yaşamadığımız için o zamanki savunma sistemlerini yavaş yavaş bırakabilmemiz gerekiyor belki. Ondan sonra ve o yüzden hani yeni olan şeylere biraz daha güven, yani bütün bu hakikaten hayat, kültür, teknoloji, ondan sonra bu safeness, yani bu işe de yaramayacaksa başka ne işe yarıyor gerçekten? Yani yeni olan bir şeye bizi açabilecekse it's okay yani. O kadar artık jungle'da yaşamıyoruz, hayvan saldırısı yok. Ondan sonra hani pozitif bilimlerle oldukça bilinebilir bir hale getirdik ve bir yerde de içimiz rahat etsin ve birazcık da yeni ve bilinmeyen alanla ilgilenelim, bu alanla ilgilenmenin bir yolu hakikaten. Şöyle bir şey yani yine memory ile ilgili, konuyla ilgili diye onu da söyleyeyim. Ondan sonra memory ile ilgili şöyle bir şey söylüyor. Yani sizin dediğiniz şey yani görsel olarak olan şeyi sessiz olarak söylüyor yani Case. Şöyle bir şey, bildiğimiz, tanıdığımız, ezberlemiş olduğumuz bir müziği dinlemenin hani şöyle bir zor tarafı var. Yani sonradan ne geleceğini ondan sonra çok iyi biliyoruz. Ve o yüzden hani bir masterpiece karşısında şey olmak, canlı olmak neredeyse mümkün değil diyor. Yani burada canlılıktan anladığı bu adamın sürekli yeniliğe ansal belki instantaneous bir tepki verebilme yetisi. Yani ona açık olmak yani present, at this moment, now. Yani bir şey oluyor, bilinmeyen bir şey, sen ona cevap verebilir hazırlıktasın. Yani önceden bildiğin şeylerin faydası, öğrendiğin şeylerin faydası bu. Hazır olmakla ilgili bir şey. O yüzden hani bilinmeyen o zaman korkulacak bir şey değil. Yani bir yerde bir artık güvenmekle ilgili bir şekilde. Hazırım ya artık okey, başıma bir şey gelirse de buna bir yapacak bir şey, verecek bir karşılık bulacağım. O yüzden hani present'ta yaşamak, present'ta odaklanmak, ondan sonra müzikte de elbette bu bilinmeyen ve yeni olan şeye odaklanmanın sebebi o. Zamanın o anlık olan kısmı açılabilmekle ilgili bir şey. Zaten bu gürültü olarak algıladığım şeyi aslında alarm karşısında alarma geçip de savunmaya geçmemek konusunda çarşamba da konuşmuştuk biliyorsun, sen oradaydın. Yani kulağa da hani bu şekilde bir ses geldi, nereden geldi filan gibi kullanmaktan sağ artık bir ses geldi, nasıl bir sesti gibi bir aşamaya geçmek gibi bir şey olarak algılanabilir gerçekten çarşamba konuşmamızda. Peki ben herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle Seda'ya. Çok özel bir gün olduğunu düşünüyorum. Konuya devam etmek isterseniz ben yine ilgili vermeye razıyım. Sorular gelecek okay. Gibi gözüküyor. Yani şey, bir de şey koyabiliriz. Yani belki size link gönderebiliriz ve o yüzden şey koyabiliriz. Onun zaten şeyler, hikayemiz herhalde hazırlar. İsim soyad yahoo.com sorular varsa konuşmak istediğiniz, dertleşmek istediğiniz beni buradan bulabilirsiniz. Dolayısıyla konuya da oradan devam edebiliriz diye düşünüyorum. Cevaplayabildiğim zaman cevaplarım. O zaman çok teşekkürler. İyi akşamlar.